الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مسجد میں موجود اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت کر لیجیے. نویت سنت الاعتکاف, جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد امیر اہل سنت کی زیارت, جلوس غوثیہ اور انشاءاللہ پھر سوالات اور اس کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, ظلم ایک ایسا بدترین فعل ہے کہ جس سے انسان اپنے جو بنیادی حقوق ہیں اس سے محروم ہو جاتا ہے جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ بڑی اذیت اور کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے, اور اس عمل بد کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں جھگڑے اور فساد برپا ہوتے ہیں, لوگ بغاوت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں, اصول و قوانین کا لحاظ پہ نہیں رکھ پاتے, نتیجتاً انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں, قتل و غارت گری اور فساد برپا ہوتا ہے. اس کا نتیجہ ایک اور یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کا امن اور سکون پارا پارا ہو جاتا ہے, تباہ برباد ہو جاتا ہے. اب دین اسلام چونکہ ایک پر امن معاشرہ تشکیل دینے پر, پر امن معاشرہ بنانے پر زور دیتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ جس کو ہم اسلامک سوسائٹی کہیں وہ پیسفل ہو اور پرسکون ہو, امن ہو اس کے اندر, اور معاشرے کا فرد اپنے حق پائے. کیونکہ ہیومن رائٹس کو جس طرح اسلام ڈیفائن کرتا ہے, کھول کھول کے بیان کرتا ہے, یہ اس کی اپنی خصوصیت ہے. اب یہ ضروری ہے کہ ایک سوسائٹی میں امن, سکون, پیار اور محبت برقرار رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معاشرے میں ظلم نہ ہو رہا ہو, زیادتی نہ ہو رہی ہو, اور اس فعل بد سے لوگ بچے ہوئے ہوں. لہذا اسلام و دین اس معاملے میں ہماری بھرپور رہنمائی فرماتا ہے کہ انسان خود بھی ظلم سے بچے اور دوسروں کو بھی ظلم کرنے سے روکے. مثلا میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. کسی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اگر وہ مظلوم ہو تو مدد کروں گا, لیکن ظالم ہو تو کیسے مدد کروں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کو ظلم کرنے سے روک دے, یہی اس کی مدد کرنا ہے. یعنی ظالم کی مدد کرنی ہے تو کیا ارشاد فرمایا کہ اسے ظلم کرنے سے روک دے, یہی اس کی مدد کرنا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا, مظلوم کی بد دعا سے بچو, وہ اللہ تعالی سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالی کسی حق والے کا حق اس سے نہیں روکتا. ایک حدیث میں جو ارشاد ہوا وہ تھا کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی مدد کرو. مظلوم کی مدد کرنا ایک بڑا واضح لفظ ہے, ظالم کی مدد ایسی ہوگی کہ تم اسے ظلم سے روکو. اور چونکہ میں نے ابتدان یہ عرض کیا کہ اسلام یہ معاشرے کو پر امن بنانے کا سب سے بڑا داعی ہے, یعنی سب سے بڑی دعوت اسلام و دین دیتا ہے کہ معاشرے کو کس طرح پر امن بنایا جائے اور کس طرح پر سکون بنایا جائے. اور جب آپ معاشرے میں امن سکون لانا چاہیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھائی چارگی لانا پڑے گی, آپ کو دوسرے کے حق ادا کرنے پڑیں گے, آپ کو ظلم سے بچنا ہے, مظلوم کی داد رسی ہونی چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جسے اسلام اور دین نے بیان کیا ہے کہ جب یہ باتیں ایک لوگوں تک پہنچے گی تو وہ اس معاملے میں اللہ تعالی سے ڈریں گے کہ اگر ہم ظالم ہوئے تو ہمارا کیا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا اپنے مسلمان بھائی پر اس کی آبرو یا کسی اور چیز کا کوئی ظلم ہو تو وہ آج ہی اس سے معافی لے لے. ایک بار پھر سنیے, اپنے مسلمان بھائی پر اس کی آبرو, اس کی عزت یا کسی اور چیز کا کوئی ظلم ہو تو وہ آج ہی اس سے معافی لے لے, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب اس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم. اس دن اگر اس ظالم کے پاس نیک عمل ہوں گے تو ظلم کے مطابق اسے چھین لیے جائیں گے, اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے. تو اب آپ غور کیجئے کہ اسلام, جس کا میں نے ابتدا عرض کیا کہ اسلام ایک پر امن اور پر سکون معاشرے کو بنانے کا ہمیں ایک اصول دیتا ہے, ہمیں اسلام بتاتا ہے تو مسلمان جو ہے نا وہ بھائی بھائی ہو. ان نمل مؤمنون اخوتن, مسلمان کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. اور آپس میں صلح کرانے کا اسلام و دین ہمیں ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں, اور ان میں آپس میں اگر ہو جائے کچھ مسئلہ تو جیسے قرآن فرماتا ہے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو, صلح کرا دو, اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو. تو یہ اسلام و دین کی خوبصورت تعلیم ہے, باہمی تعلق ایک مسلمان کا آپس میں قائم کرتا ہے اسلام دین, کہ ایک آپس میں تم بھائی بھائی ہو اور ایک دوسرے میں صلح کرا دو اور اللہ تعالی سے ڈرو. تو اسلام و دین جس انداز پر ہمیں معاشرہ بنانے کے بارے میں جو تربیت فرما رہا ہے کہ آپس کا تعلق کیسا ہے, آپس کا تعلق ایسا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی. حضرت عبداللہ رضی اللہ, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے, اور وہ جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے مصائب میں سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا, اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا. یعنی آپ دیکھیے ہمارا دین ہمارا اسلام کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں ایک معاشرے کو پر امن پر سکون اور ایک مطلب کہتے ہیں ایک راحت اور ایک فرت بخش معاشرہ جس کی تمنا کون مسلمان نہیں کرتا کون شہری نہیں کرتا لیکن صرف تمنا ہی کر لینے سے تو نہیں ہوگا نا کہ میں تمنا کروں کہ میں پرسکون رہوں اور میرے ہاتھوں میرے بھائی کی عزت پامال ہو رہی ہے میرے ہاتھوں میرے بھائی کا وقار پامال ہو رہا ہے میں خود اپنے بھائی پر ظلم کر رہا ہوں زیادتی کر رہا ہوں میں خود اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کر رہا اور میں اس بات کی تمنا بھی کرتا ہوں کہ میرا حق ادا کیا جائے میری عزت کی جائے کیونکہ عزت کریں گے تو عزت ملے گی تو سوسائٹی کو ایک اچھی اگر آپ کے دل میں ہے کہ میں ایک اچھی سوسائٹی بنانا چاہتا ہوں چاہے آپ کسی بھی محلے میں رہتے ہیں علاقے میں رہتے ہیں آپ کسی ادارے میں ہیں کالج میں ہیں یونیورسٹی میں ہیں دینی ادارے میں ہیں کوئی جامعہ میں ہے کوئی مدرسے میں ہیں آپ کسی تنظیم یا کسی ادارے سے وابستہ ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا ماحول پرسکون ہے ایون کہ آپ کسی دفتر میں ہیں ایون کہ آپ گھر کے اندر ہیں آپ گھر کی چار دیواری کے اندر ہیں اب گھر کی چار دیواری کے اندر ہے اس میں بھی بھائی بھی ہے بہن بھی ہے ماں بھی ہے باپ بھی ہے بیوی بھی ہے شوہر بھی ہے بچے بھی ہیں تو ڈیفینیٹلی اسلام نے بچوں کے بھی حقوق رکھے ہیں ماں باپ کے بھی حقوق رکھے ہیں بیوی کے حق رکھتے ہیں بیوی کے حق رکھے تو ہسبینڈ کے بھی حق رکھے ہیں ماں کا حق رکھا ہے باپ کا بھی حق رکھا ہے یو فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں نارملی اسلام اور دین نے ان سب کے حق حقوق رکھے ہیں رائٹس رکھے ہیں رائٹس آف برادر رائٹس آف وومین رائٹس آف ہسبینڈ رائٹس آف فادر رائٹس آف مدر Not only just پیرنٹ خالی پیرنٹ کر کے بات نہیں کی جائے گی کہ یہ پیرنٹس ہیں نہیں باپ کو الگ سے بیان کرتا ہے اسلام و دین والد کے بارے میں الگ سے حدیث بھی بیان ہے ماں کے بارے میں الگ سے حدیث بیان ہے خود بیٹے کے بارے میں الگ اصول بیان ہے اور ایک بیٹی کے بارے میں الگ اصول بیان ہے اسلام بہت بہت خوبصورت دین ہے ہمارا پڑھنے کی ضرورت ہے ہم پڑھتے نہیں ہیں صرف مطلب ہیومن رائٹ کہہ کر بات نہیں کی جائے گی اس پوری ایک بات کی جائے گی اور اس کے سارے اصول اور ضوابط اور قواعد بیان کیے جائیں گے سب کے الگ الگ پرنسپل بیان کیے جائیں گے بات صرف پڑھنے کی ہے کہ ہم اسلام و دین کو پڑھیں اسلام و دین کو سمجھیں کہ اسلام و دین کس معاملے ہماری کیسی رہنمائی فرماتا ہے اب آپ دیکھیے کہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے قرآن کریم کی آیت بیان کی ان نمل مؤمنون اخوتن مسلمان صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں ٹھیک ہے مسلمان اب حدیث پاک میں بھی آیا مسلمان مسلمان بھائی ہے وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے دیکھیں کتنی خوبصورت تعلیم دی میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے اے مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو نہ وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو رسوا کرے اس کو ذلیل کرے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے میں مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرماتا ہے فوراً ایک نتیجہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اس کی ضرورت پوری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی ضرورت کو پورا فرمائے گا یعنی قیامت کا ذکر نہیں اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے آپ اپنے بھائی کی ضرورت اپنی جو بھی آپ کی وسعت بھر طاقت بھر ہے پوری کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے جب آپ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت پوری فرماتا ہے اور جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے غور کیجئے مصیبت دور کرنا ہم یہاں مصیبتیں بڑھا رہے ہوتے ہیں پریشانیاں بڑھا رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے اذیتیں بڑھا رہے ہوتے ہیں انہیں تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں غیبتیں کر کر چگلیاں کر کر تہمتیں کر کر بے عزتی کر کر انہیں ذلیل و رسوا کر کر اور طرح طرح کی ان کے ساتھ زیادتیاں کر کر ہم تو مسلمانوں کے لیے تکالیف بڑھا رہے ہوتے ہیں ہم جب بلڈنگ بھی بناتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے تکلیفیں بڑھ رہی ہوتی ہیں ہم کاروبار کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے تکلیفیں بڑھ رہی ہوتی ہیں ہم سڑکوں پر کاروبار کرنے کے لیے پتھاڑے لگاتے ہیں ٹھیلے لگاتے اس سے مسلمانوں کے تکلیفیں بڑھ رہی ہوتی ہیں ہم تو اپنے گاڑی پارک کرتے اس میں بھی اپنے بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں ہم تو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہمارا تو انداز ہی اسے کہ گویا کہ میں آسانی سے رہوں میں دوسروں کو تکلیف دے کر اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہوں یعنی میں سب کا کھاؤں جو میرا کھاوے اندھا ہو جاوے ہماری عجیب سی کہانی ہے یعنی میں اوروں کے مطلب کہ گھروں کو تکلیف دے کر اپنے گھر میں راحت لانا چاہتا ہوں جسے عموماً میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کے گھر میں آگ لگا کر اپنے گھر میں روشنی نہیں کر سکتے کسی کے گھر کا چولہا بند کر کر آپ اپنے گھر میں مطلب کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکیں گے تو ہمارا دین اور ہمارا اسلام جس رائٹس کی بات کرتا ہے اور جس پیارے معاشرے کی بات کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں آپ غور کریں کہ فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مصائب میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا۔ اب آپ بتائیے کہ جہاں ظلم نہ ہو، رسوائی نہ کی جائے، حاجت پوری کی جائے، مصیبت دور کی جائے، اس کے مطلب کہ اس کے مصائب اور پریشانیوں میں اس کی مدد کی جائے، اس کے عیب پر پردہ ڈالا جائے، اگر آپ ایسی سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اب بتائیے کہ پھر امن و سکون ہمارے معاشرے میں نہیں آئے گا تو پھر کہاں آئے گا؟ کہ جہاں پر ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھا جائے، اتنی ایک دوسرے کی عزت رکھی جائے، اس کے جان مال عزت آبرو کے ہم محافظ بن جائیں، تو اور ظلم سے بچیں اور ظالم کو بھی ظلم سے بچائیں کہ اس کو ظلم سے روکیں، اور پھر اسلام و دین کی تعلیم کے مظلوم کی بد دعا سے ڈرنے کا بھی کہا گیا نا، کہ جب مظلوم اپنے رب کے حضور اپنے حق کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کا حق اسے روکتا نہیں ہے، تو اس کی دعا کتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ تو یہ مظلوم کی جو بد دعا ہے، مظلوم کا اپنے حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنا یا سوال کرنا ہے، اس میں ظالم کو ڈرایا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ یعنی ہمارے دنیا میں کیا ہے کہ لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں اور مطلب کہ جان پہچان ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زبردست ہے، یہ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی گرفت فرماتا ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کسی کی طاقت، کسی کا منصب، کسی کا عہدہ، کسی کا دبدبا اس کو نہیں بچا سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی گرفت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ظالم کو پکڑتا ہے نا، تو بڑا زبردست پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے، پھر وہ نکل نہیں سکتا، کہاں سے نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون نکل سکتا ہے؟ سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، ساری جان پہچان ختم ہو جاتی ہے، سارے ہمدرد آگے پیچھے ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ تو بندے کو اپنے رب کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں، اس کے غضب کے بارے میں ہمیں ڈرایا جاتا ہے، حدیثوں میں اللہ تعالیٰ کے غضب کے بارے میں ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے، ظالم کو ڈرایا گیا ہے، اور مظلوم کی داد رسی کے بارے میں ہمیں باقاعدہ واضح طور پہ ارشادات بیان کیے گئے ہیں، اور آپس کے تعلقات اور محبتوں کے بارے میں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، بڑی واضح حدیث موجود ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، سارے مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی، اور اگر اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو سارے جسم میں درد ہوگا۔ یعنی کتنی خوبصورت مثال میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ آپ اپنے جسم کا جائزہ لیں، سارے مسلمان، دنیا بھر کے سارے مسلمان، خواہ وہ گوری چمڑی والا ہو یا کالی چمڑی والا، وہ امیر ہے یا غریب ہے، وہ کسی بھی دنیا کے خطے میں رہتا ہے، جبکہ ہے مسلمان۔ تو جب مسلمان کو تکلیف ہوگی تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرے، کرنا چاہیے، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جسم کی طرح بتایا ہے مسلمانوں کو۔ ہم آپس میں بٹ گئے نا، کیونکہ ہمیں اپنی راحت اور اپنی آسانی اور اپنے سکون کا بہت خیال ہے۔ آپ غور کریں گے، جب آپ دوسروں کو سکون، دوسروں کو راحت، دوسروں کو چین دینے کے لیے جب جیئیں گے، تو کیا آپ کو سکون اور راحت چین نہیں ملے گا؟ ڈیفینیٹ ملے گا، بلکہ بڑا قلبی سکون ملے گا، بڑا ذہنی سکون ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ دیکھیں یہ بھی کتنی خوبصورت مثال ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو عمارت، جب دیوار آپ دیکھتے ہیں تو ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کر رہی ہوتی ہے نا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد کی نعمت عطا فرمائے، ہمیں ظلم سے بچائے، اور ہمیں مظلوم کی داد رسی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ امیل سنت کی آپ مدنی چینل پر زیارت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کچھ ہی دیر کے بعد امیر علیہ سنت جلوس غوثیہ، اور جلوس غوثیہ کے بعد انشاءاللہ عز و جل سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا ماشاءاللہ، اور وہاں مدنی منوں کے ساتھ دل جوئے کا سلسلہ بھی الحمدللہ جاری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مظلوم کی داد رسی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے گا، ان میں سے ایک سے اس کے تمام کاموں کی درستی ہو جائے گی۔ 73 مغفرتیں لکھے گا، ان میں سے ایک سے ان کے تمام کاموں کی درستی ہو جائے گی، اور 72 سے قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں گے۔ یہ اللہ تعالی کی رحمت دیکھیے، یعنی کتنا خوبصورت درس ہے ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا، کتنا خوبصورت درس ہے واقعی۔ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یعنی ہماری جو آپس کے جو تعلق ہے نا، وہ ایک روحانی تعلق ہے۔ ہماری آپس کی محبتیں یہ آرٹیفیشل یا مصنوعی نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی ایسا مطلب کہ آ جائے گا تو ہمارے سارے تعلقات، ہماری محبتیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے، نہیں، ہمارے تعلق، ہماری محبتیں، ہماری چاہتیں، یہ اگر قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو یہ کوئی عارضی نہیں ہوں گے، یہ عارضی نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ مغربی دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، ویسٹرن کلچر کو، تو وہاں بڑے مسکرا کر بات کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے، لیکن ان کی مسکراہٹیں اور ان کے بہت سارے انداز بہت آرٹیفیشل ہوتے ہیں، بہت عارضی ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک سیلف ڈیولپمنٹ لائف کا ایک اپنا کلچر ہے، کیونکہ میں اس میں کوئی میری کو میں اپنے ذہن میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کہ جس کلچر کے اندر اولاد ماں باپ کے ساتھ سنسیئر نہ رہے، اولاد اپنے والدین کے ساتھ سنسیئر نہ رہے، جو کہ بالکل ایویڈینس کے ساتھ پروف ہے، اور جس کلچر کے اندر اولاد اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، کہ ان کو بھی اپنی پرائیویٹ اور اپنی انڈیپینڈنٹ لائف کا ایک اپنا جنون ہوتا ہے، تو جب یہ چیزیں ہیں، جس میں شوہر اپنی بیوی کے لیے سنسیئر نہیں ہے، اتنا کلوز اور اتنا مطلب کہ وہ مبارک رشتہ ہے میاں بیوی کا، تو جہاں بیوی اپنے شوہر کے لیے سنسیئر نہیں ملتی، اور جہاں شوہر اپنے بیوی کے لیے سنسیئر نہ ہو، جس کلچر، جس سوسائٹی کے اندر، جہاں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے سنسیئرٹی نہ رکھتے ہوں، اور اولاد اپنے ماں باپ کے لیے سنسیئرٹی نہ رکھتی، اور ایک طریقے کار، ایک مطلب کہ ایک کلچر، ایک لائف کلچر ہے، ایک لائف کا ایک اپنا سائیکل انداز ہے جس میں یہ ساری زندگی گزرتی ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی مطلب کہ اسپرچولیٹی اور ایک ریلیجیس تعلیم کا اتنا عمل دخل نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر جو بھی آپ کو کوئی بہتری بازار نظر بھی آئے گی، تو وہ ایک آرٹیفیشل ٹائپ کی چیز ہوگی، ایک مصنوعی انداز ہوگا۔ تو اس مصنوعی انداز زندگی کا کوئی مطلب کہ ہاتھ پیر نہیں ہوتا، جو اسلام و دین جو ہمیں بتاتا ہے نا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا انعام ہے، جب آپ اس طرح کی خوبصورت اور اصولی زندگی جو اسلام و دین بتا رہے گزارتے ہیں، تو نہ صرف دنیا میں سکون ملتا ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک آخرت کا ریوارڈ رکھا ہے نا، آخرت کا انعام رکھا ہے، کہ تمہیں جنت ملے گی، تمہیں اللہ کی رضا ملے گی، تمہیں اسی طرح مطلب کہ عروج و ترقی ملے گی۔ تو یہ وہ تصورات ہیں، یہاں سے مثال کے طور پر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ پورا سال محنت کرتا ہے، تو پورا سال محنت کرنے کے بعد اس کو پتا ہے کہ میں امتحان ہونا، امتحان کے بعد آگے ایک ترقی کا زینہ ہے۔ جب آپ کو آپ کے آگے ایک ترقی کا زینہ نظر آتا ہے، تو آپ کی اس سال کے اندر محنت تبدیل ہو جاتی ہے، اس سال میں آپ کی ایک کوشش بدل جاتی ہے کہ بھئی یہاں پر ایک اچھی کوشش کروں پورا سال، تو پھر آخری ٹائم پر مجھے امتحان میں کامیابی، اور کامیابی کے بعد ایک اور کامیابی ہے، میں فارورڈ ہوگا۔ تو اسی طرح ہم دنیا میں اگر اچھی زندگی گزارتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ قبر کے امتحان میں کامیابی کی صورت میں ہمیں آگے جنت کا بہت بڑا انعام ہمارے سامنے ہے اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اسلام کے بہت پیارے پیارے بنیادی اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپس میں پیار محبت اور جو صلح ہے اس کے مطابق آپس میں زندگی گزارنا ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے, اور معاشرے میں جو بد امنی بد لحاظی بھی ہے, ایک دوسرے کا لحاظ بھی اتنا نہیں رکھتے, بس گڑ کر دیکھتے ہیں. حالانکہ اسلام و دین کی تعلیم سے اتنی پیاری ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گڑ کر بھی نہ دیکھے کہ اس سے بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے. اتنا خوبصورت دین ہے ہمارا, اتنا خوبصورت دین ہے, دوسروں کے لیے رعایت کرنے کا دین ہے. ہمارا دین ایثار کا درس دیتا ہے. ایثار یعنی ایک تو سخاوت ہے نا, ہمارا دین ہمارا اسلام ہمیں ایثار کا درس دیتا ہے, یعنی آپ اپنی ضرورت کی چیز اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو دے دیتے ہیں جبکہ آپ کو بھی اس کی حاجت ہے, اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی آپ کو انعام دیتا ہے. تو یہ ہمارا دین, یہ ہمارا اسلام جس کے پڑھنے سیکھنے اور سمجھنے کی حاجت ہے. میں نے اس وقت کئی مدنی پھول جو آپ کو بیان کی ہے, قرآن کریم کی تفسیر ہے سورہ حجرات. سورہ حجرات یہ قرآن کریم کی سورت ہے 26 پارے میں, اس کی تفسیر میں سے چند چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں کہ جہاں انما المؤمنون اخوۃ, اور اس سے پہلے کی جو آیت مبارکہ ہیں اگر آپ وہاں دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ تفسیر مل جائے گی. آیت نمبر 9 سے آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت کچھ یہ اس طرح کے مدنی پھول ملیں گے. اب ظاہر ہے کہ چونکہ ایک مدنی مذاکرے میں امیر سن کی آمد تک ہمیں کچھ مدنی پھول آپ تک ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں, اور پھر ماشاءاللہ جلوس وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے, تو میں ساتھ ساتھ دعوت دیتا چلوں حاضرین و ناظرین سب کو کہ تفسیر قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے کا اگر آپ کو جذبہ ہے, اور ہونا چاہیے, قرآن پڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے, قرآن درست سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے, قرآن کو سمجھنے کا جذبہ ہونا چاہیے, قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. تو قرآن کریم کی تفسیر دعوت اسلامی نے شائع کی ہے سراط الجنان, یہ 10 جلدیں ہیں, 10 ولیوم ہیں, 30 پارے ہیں, 10 جلدوں میں, ایچ ایک جلد کے اندر ایک ولیوم کے اندر 3 پارے ہیں. تو ان 3 پاروں میں 3 پاروں کی ایک جلد ہے, ایک ولیوم ہے, تو آپ 10 جلدیں لے لیں, 30 پارے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں آپ کو قرآن کریم کو درست سمجھنا, کیونکہ قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ صرف نہیں سمجھا جا سکتا. ہم جو عربی نہیں آتی تو ہم ترجمہ لیتے ہیں, مگر صرف ترجمے سے کیسے سمجھیں گے ہم, ہمیں ترجمے کے ساتھ ساتھ درست تفسیر کی حاجت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں انشاءاللہ گھنٹوں بیٹھ کر ہم آپس میں مطلب کہ وہ کر سکتے ہیں. تو سراط الجنان لے اور اس کی تفسیر پڑھیں, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں جلوس غوثیہ کی طرف. عزوجل، آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں بذریعہ اوبی وین سکھر باب الاسلام سندھ پاک جنیدی کابینہ اور پہاڑیا والی ضلع منڈی بہودین پنجاب پاک نوشاہی کابینہ کیا شکر رسول شامل ہے ماشاء اللہ. ان کی مدنی چینل کی اسکرین پر زیارت بھی ہو رہی ہے اور ماشاء اللہ دونوں نے کافی کوششیں کی ہیں اور ایک اچھی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہیں اور ماشاء اللہ عالمی مدی مگر فیضان مدینہ میں بھی ایک عاشقان رسول جمع ہیں اور شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا بھی یہاں پر دو دن کا تربیت اجتماع جاری ہے اور ماشاء اللہ میلادی طیارہ بھی آ چکا ہے مرکز رولیا لاہور سے بغدادی طیارہ جزاک اللہ بغدادی طیارہ بھی آ چکا ہے عاشقان رسول ہوائی جہاز میں فیضان مدینہ پہنچے ہیں وہاں سے سفر کیا ہوائی جہاز کے ذریعے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان قریب بغدادی ایکسپریس بھی پہنچ جائے گی پہنچ گئی بغدادی ایکسپریس ٹرینیں تھوڑی لیٹ ہیں اچھا ٹرینیں لیٹ ہیں تو کافی وقت ہوا ہے شاید 26 گھنٹے ہو گئے انہیں ٹرین میں اور وہ تو انشاءاللہ وہ بھی ان قریب پہنچ ہی جائیں گے اللہ کی رحمت سے. تو یوں کئی عاشقان رسول الحمدللہ مدنی مذاکرے میں جمع ہیں اور مدنی چینل پر بھی مختلف جو بہت بڑی تعداد دیکھتی ہے اور کئی اور جگہوں پر بھی عاشقان رسول اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں. اب جو پنجاب اور باب الاسلام میں جو جمع ہے ان سے مدنی التجا ہے کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت کیجیے گا. مدنی مذاکرے کے بعد ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک جو مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے. تو کل اس میں ایک سوال بھی آیا تھا تو میں چاہوں گا کہ اس سوال کا جواب بھی امیر سنت سے لینا ہے. تو وہ سوال بھی اگر تیار ہو تو مجھے بتا دیجیے گا کہ جس میں وہ ایک بڑا ایمان و کفر کے حوالے سے غور کرنے کی حاجت ہے کیونکہ کئی لوگ جو ہے نا وہ زبان کی احتیاطیں نہیں کرتے. ایک تعداد یعنی ایسا لگتا ہے امیل سنت سے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تصور ہے کہ بس ہم مسلمان ہیں تو اب مسلمان ہونے کے بعد اب ہمارا ایمان برباد نہیں ہو سکتا. تو کیا ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک کیا یہ سوچ مکمل درست ہی ہے کہ ایک شخص مسلمان پیدا ہوا مسلمان ہے تو اب اس کو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اب اس کا ایمان ضائع نہیں ہو سکتا. تو اولاً وہ کون کون سے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈر ہے کہ ہمارا ایمان ہم سے رخصت ہو جائے اور کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان سے کوئی ایسی چیز نکل جائے بیان ہو جائے کوئی ایسا عمل اللہ نہ کرے ہو جائے کہ جس سے اس کا ایمان ضائع بھی ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ میرا ایمان ضائع ہو گیا. کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ تو یہ چند ایک ذہن میں سوالات ہیں. اگر وہ کال تیار ہوتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو چلا دیتے ہیں کہ کل ہم وہ کال ہم نے چلائی تھی لیکن ہم نے اپنے وہ جواب نہیں بن پایا ہمیں مطلب نہیں بن سکا تھا. تو ہم نے عرض کی تھی کہ انشاءاللہ ہم اسے مدنی مذاکرے میں اس کال کو چلائیں گے. تو مجھے بتا دیجئے کہ اگر کال تیار ہو تو پھر اس کو بھی ہم چلا دیں گے. لیکن اسی کال میں چونکہ ایمان و کفر کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا تو اسی کے ساتھ میں نے یہ مدنی پھول آپ سے چاہ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا مطلب ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ اپنے ایمان کے متعلق اور کفر کے حوالے سے کتنا ڈر اور کتنا خوف ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کا ایمان ضائع ہو جائے تو پھر اس کے نقصانات اللہ اللہ اس کے جو نقصانات ہیں اس حوالے سے بھی آپ اپنے قیمتی مدنی پھولوں سے ہمیں نوازیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں. سوالات کے لیے ہمارے ٹیلی فون نمبر مدنی چینل کی اسکرین پر ہیں. تو مدنی چینل کی اسکرین پر آپ ٹیلی فون نمبر دے کر ہمیں اپنی واٹس اپ کے ذریعے بھی آپ اپنا وائس میسج یعنی صوتی پیغام بھی بھیج سکتے ہیں. آپ اپنا ویڈیو میسج اپنا سوری پیغام بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہمیں پیغام بھیج سکتے ہیں سوال بھیج سکتے ہیں. لائیو چیٹ کے ذریعے بھی جو ویب سائٹ ہے ہماری اس پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی ہے. امیر سنت کا آفیشیل جو فیس بک کا پیج ہے اس پر بھی اس پر مدنی مذاکرہ براہ راست امیدیں دیکھ رہے ہوں گے, تو امیر سنت کے اس فیس بک پیج پر بھی آپ ہمیں سوالات بھیج بھی سکتے ہیں, اور اس فیس بک پیج پر آپ امیر سنت کا یہ مدنی مذاکرہ براہ راست دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یوں علم حاصل کرنے, سوال کرنے کے بے شمار ذرائع ہیں, اللہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی حرص عطا فرمائے. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکافی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے سنت کے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کے ہوا پانی پینا, نیاز کھانا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. مسجد میں کھانا سامنے آ گیا, اعتکاف کی نیت نہیں تھی, تو اب نہیں کر سکتے, کھانے کے لیے نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں لیکن کھانے کے لیے نہیں کر سکتے, پینے کے لیے نہیں کر سکتے. نیت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہوگی, تو ثواب کے لیے نیت کر لیجئے. اب کچھ ثواب کا کام ایسا ہے, عبادت کر لیجئے, دو نفل پڑھ لیجئے مثلا اگر وقت مکروہ نہیں ہے, کم از کم 12 مرتبہ درود شریف ہی پڑھ لیجئے, اب چاہیں گے تو کھا پی سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا مانگتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آج ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں شعبہ تعلیم سے وابستہ عاشقان غوث اعظم تشریف فرما ہے, اور بغدادی طیارہ ہوائی جہاز ایروپلین یہ بھی سردار آباد سے مرکز الاولیاء سے یہاں تشریف لایا ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, اور بغدادی ایکسپریس ہمارے کینٹ اسٹیشن پہ پہنچ چکی ہے ماشاءاللہ. اور بذریعہ او بی وین پاک جنیدی کابینہ سکھر باب الاسلام سندھ, پاک نوشائی کابینہ پہاڑیاں والی ضلع منڈی بہاؤدین پنجاب, یہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت مدنی چینل پر دیکھیے جگمگا رہے ہیں. ماشاءاللہ آیا نو بلی کری آیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جہاں شعبہ تعلیم سے متعلق اسلام بھائی بھی تھے, وہیں دعوت اسلامی کا جو یہ شعبہ ہے دار المدینہ, اس کی مجلس اور اس کے بھی متعلق اسلام بھائی بھی ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, اور امید ہے کہ دو روزہ جو تربیت اجتماع ہے اس میں ان کی شرکت بھی رہے گی انشاءاللہ. سب کو خوش آمدید, ویلکم, موسٹ ویلکم, اہلاً وسہلاً ومرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1439 سنہ ہجری کے ماہ فاخر ماہ عبد القادر ربیع الآخر کی پانچویں شب ہے, چاند رات سے سلسلہ مدنی مذاکروں کا ہے, بڑی رات کو بھی انشاءاللہ ہوگا, پھر بڑا دن جو ہے 11 تاریخ وہ ہفتہ ہے, پھر وہ ہفتہ وار حسب معمول مدنی مذاکرہ ہوگا, پھر اتوار 31 دسمبر ہے نیا سال شروع ہونے سے پہلے تو ہیپی نیو ایئر تو نائٹ جو ہوتی ہے آخری رات تو اس میں لوگ بہت اللہ گلہ کرتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, معاذ اللہ شرابیں پیتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. تو ہم مطلب ان کو روک تو نہیں سکتے, ہم درود و سلام پڑھتے ہیں 12 بجے یہاں پر فیضان مدینہ میں. یہ انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا انشاءاللہ. یہ تعاون بہت کر سکتے ہیں, جیسے کہ آج ہمارے ساتھ ملک بھر کے جو شعبہ تعلیم سے وابستہ جو اسٹوڈینٹس طلبہ کرام طلبہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 31 دسمبر کو جو نیو ایئر نائٹ کے نام پر جو طوفان بدتمیزی مچایا جاتا ہے تو یہ کالج یونیورسٹیز کے لیے الگ سے اس میں اہتمام کیے جاتے ہیں کہ وہاں مطلب نیو ایئر نائٹ فنکشن ہوتے ہیں کالج یونیورسٹیز میں, ڈیفینیٹ ہوتے ہیں. اور اس میں بدقسمتی کے ساتھ بعض اوقات میل اور فیمیل جو لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی بھی ایک گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتا ہے, تو یوں بھی ہوتا ہے تو ٹیچر بھی ہوتے ہیں, تو یہ ایک ہے وہاں ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. مگر امید کی جا سکتی ہے کہ اس وقت جو مدنی چینل پر ہوں گے اسٹوڈینٹ, یہ اس وقت فیضان مدینہ میں ہوں گے اسٹوڈینٹ, ان کے بارے میں یہ اچھا گمان بنتا ہے کہ ان کے اندر ایک دین کی اسلام کی محبت ہے, تو یہ ابھی مدنی چینل پر بھی ہوں گے, فیضان مدینہ میں بھی ہیں. تو یہ اگر دعوت اسلامی کے اس اہم ترین مدنی کام میں اپنا ساتھ دیں کہ آنے والی جو 31 دسمبر ہے اور جس کو نیو ایئر نائٹ کے نام پر منایا جاتا ہے, اس میں جو بدتمیزیاں بد اخلاقیاں اور غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں, میرا خیال ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے کیونکہ آپ اس ماحول میں دن رات دیکھتے رہتے ہوں گے, تو اگر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے اس اتوار کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں, چاہے آپ پاکستان میں کہیں بھی ہوں گے اجتماعی طور پر, اور اس کی دعوت اپنے تعلیمی اداروں میں بھی دیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ کئیوں کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. ماشاءاللہ, بلکہ یہاں جو ہیں باب المدینہ والے تو یہاں آ کر گزارے کراچی والے جی, اور جو دوسرے شہروں کے جو یہاں نہیں ہوں گے وہ مدنی چینل پر گزاریں. اور ہمارے ذمہ داران کو چاہیے کہ اس رات خصوصیت کے ساتھ مختلف مقامات پر اسکرین وغیرہ لگا کر, جیسے بعض اہل محبت ہوتے ہیں ان کے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں بھی ترکیبیں بن سکتی ہیں, تو وہاں جمع کر کے اس رات کو خصوصیت کے ساتھ مدنی مذاکرات دیکھنے دکھانے کی ترکیب کریں گے تو انشاءاللہ ایک تعداد ہے جو گناہوں بھرے ماحول سے بچ جائیے. تو الٹرنیٹ آپ دیں گے تو انشاءاللہ یہ بچیں گے, آزاد چھوڑیں گے تو یہ پھر کچھ نہ کچھ کر ڈالیں گے. ہاسٹل میں جو پڑھتے ہیں, ہاسٹل میں جو رہتے ہیں, جن کے یونیورسٹی وغیرہ میں ایک ہزاروں کی تعداد ہاسٹل میں رہتی ہے, اگر آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں اور رہائش آپ کی اپنے تعلیمی ادارے میں ہی ہے, تو اگر وہاں آپ کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی اس طرح کا کوئی اہتمام ہو جائے, اور جن کو ہم بچانے میں کامیاب ہو سکے اللہ کی رحمت سے اور ثواب حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. یہ جو کالجز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہے کہ سب کوئی مخالف ہوتے ہیں اسلام کے, یہ مسلمانوں کی بھاری تعداد ہوتی ہے, تو اس میں اگر جو خوف خدا والے اسلامی بھائی ہیں ہمارے, یہ مل جل کر ایک وفد بنا کر کالج یونیورسٹی ان کی جو بھی انتظامیہ ہوتی, یہ گورنمنٹ لیول پر تو یہ سارے فنکشن ہوتے نہیں ہیں, تو اگر یہ انتظامیہ کو سمجھائیں کہ بھائی اس بار تو ہم قرآن خوانی کریں گے, ہم نعتیں پڑھیں گے, ہم مدنی چینل اگر کوئی گنجائش ہو تو ہم مدنی چینل والوں کے ساتھ یہ ہم اس بار یہ رات منائیں گے, اس طرح کی کوئی ترکیبیں اگر مل جل کر کریں تو استادوں میں پروفیسروں میں لیکچرار میں ایسے لوگ ملیں گے خوف خدا والے, یہ نہیں کہ خوف خدا بالکل سینوں سے نکل چکا, ایسا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ پورے کے پورے کالج میں وہ جو اللہ گلہ وہ بند کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہوگی آپ کی, اگر جس سے ہو سکے تو اس کے لیے بھی کوشش کریں, نہیں بھی کامیاب ہوتے کوئی بات نہیں, آپ کو سبب ملے گا کوشش کرنے کا, مگر آپ اس کا حصہ نہیں بننا, وہ جانا ہی نہیں وہاں, آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیں. مدنی چینل کے ساتھ بھی رہنے کا نہیں ذہن موڈ نہیں بنتا, ٹیم نہیں ہے, کوئی مجبوری ہے, مصروفیت ہے, تو سو جائیں یار گھر میں, یہ اس میں نہیں جانا آپ کو. کتنے لوگ تو اس رات مر جاتے ہیں, زخمی ہوتے ہیں, کتنی شدید فائرنگ ہوتی ہے, کتنے مریض بےچارے جو ہوتے ہوں گے ان کے مرض بڑھ جاتے ہوں گے, جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہوگا بےچاروں کے خوف کے مارے, وہ جو فائرنگ ہوتی ہے دہشت سے کیا بعید کہ دل پھٹ جاتے ہوں, مریض بےچارے بوڑھے بوڑھے جو گھروں میں ہوتے ہیں کتنی تکلیف اٹھاتے ہوں گے, بوڑھے بوڑھیاں بزرگ جو ہوتے ہیں بےچارے بہت پریشان ہوتے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے یہ چونک کے جاگ جاتے ہوں گے اور روتے ہوں گے, نہ سونے دیتے ہوں کسی کو, سونے خود سوتے ہوں گے. تو یہ کتنی یعنی اس آپ کی فائرنگ سے, آپ کے اللہ گلہ سائلنسر نکال کر اسکوٹر چلانے سے پیارے آقا کی امت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, آپ سوچو تو صحیح. یہ کب قیامت کے دن یہ سب کیسے مطلب آپ سنبھالیں گی ان چیزوں کو؟ مہربانی کر کے سچی توبہ کر لیں, توبہ کے تقاضے پورے کریں اور ان چیزوں سے باز رہیں. ہمارے اسلام نے یہ ہم کو نہیں سکھایا. کوئی نعمت ملے تو ہمیں اسلام نے شکر ادا کرنے کی تعلیم دی, سجدے شکر کرے, دو رکعت نفل شکرانے کے پڑے نعمت ملے تو. اور نیا سالانہ کوئی نعمت بھی نہیں ہے. ہمارا یعنی یوں مسلمانوں کا نیا سال ایکچولی محرم الحرام ہے, اس کی پہلی تاریخ جو ہے وہ پہلا دن ہے. نیو ہیپی نیو ایئر ہمارا محرم شریف ہے, جو اسلامی یعنی ہجری سن فاروق سن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری فرمایا. تو یہ ہمارا نیو ہیپی ایئر ہے. چلو یہ بھی مناتے ہیں لوگ, تو اگر اس میں گناہ نہیں کرتے تو نو پرابلم, لیکن گناہ بہت کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گناہوں سے محفوظ کرے اور بس نیک بنا دے. تو سب مدنی چینل کے ساتھ رہیے. آپ نیت کر لیں تو شاید آپ کو یوں ہوگا کہ میں وہاں نیت کی تھی, آپ تو مجھے مدنی چینل کے ساتھ. اگر بنتی ہے نیت دل کی تو جھوٹی جھوٹی نہیں, کہ باب المدینہ والے بولیں گے ہم انشاءاللہ فیضان مدینہ میں آ جائیں گے, حتی الامکان عشاء یہیں پڑھیں گے اور ہم اول تاخیر ساری رات مدنی مذاکرہ نہیں رہے گا. صلاۃ والسلام 12 بجے, کیونکہ 12 بجے یہ اللہ گلہ اور بڑھ جاتا ہے فائرنگ وغیرہ. تو ہم 12 بجے درود و سلام زور زور سے پڑھتے یہ کرتے, بس پھر خلاص ساری رات تو نہیں ہے. تو ہمت کیجیے آپ, جن کی نیت بنتی ہے تو وہ مدنی چینل پر رہنے کی. باب المدینہ میں بھی دور رہتے ہیں تو مدنی چینل پر بھلے رہیں, تو یہ نیت سے ہاتھ اٹھائیں تو مدینہ مدینہ. کہ یہ جو اللہ گلہ ہوتا ہے اس کا بائیکاٹ, ہم یہ رات گناہوں میں نہیں گزاریں گے انشاءاللہ. اور جن سے بند پڑے وہ کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا پڑوسی ہے, یہ آپ کا دوست ہے الگ سلے کے کچھ, اور یہ اس میں جاتا ہے گناہوں بھرے, تو آپ انفرادی کوشش کریں کہ یار کیوں اپنی آخرت داؤ پہ لگاتے ہو یار, کیا پتا کہ اللہ نہ کرے گولی لگ گئی تو کیا کرو گے, زخمی ہو گئے اور خدا نہ کرے اسی میں مارے گئے تو کیسی یہ موت کیسی ہوگی. موت تو آنی چاہیے کہ درود و سلام کی گونج پڑتی ہو, نعت شریف پڑھی جاتی ہو, قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو, اس میں بندے کو موت آئے مسلمان کو تو اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. تو سب بس ایک دوسرے کو سمجھائیں, اسی طرح تو دین پھیلے گا کہ ہم انفرادی کوشش کریں اور گناہوں کے خلاف جو ہے ہم دوسروں کو سمجھاتے رہیں گے اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو, یہ نہیں کرنا, فائرنگ نہیں کرنی, شرابیں نہیں پینی, ایسوں کے شراب نہیں بھی پینا تب بھی وہاں جا کر ان کی گیدرنگ نہیں بڑھانی, بس اس سے دور رہنا. اور جب آپ نیکی کی دعوت دیں گے تو آپ کو ثواب بھی تو ملتا ہے نا؟ بے شک, کوئی مانے نہیں مانے ثواب ملے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر اللہ تعالی تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت علامہ یحییٰ بن شرف نووی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں, سرخ اونٹ اہل عرب کا بیش قیمت مال سمجھا جاتا تھا, یعنی بہت قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا. اس لیے ضرب المثل یعنی کہاوت کے طور پر سرخ اونٹوں کا ذکر کیا گیا. اخروی امور کو دنیاوی چیزوں سے تشبیہ یعنی مثال دینا صرف سمجھانے کے لیے, ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کا ایک ذرہ بھی دنیا اور اس جیسی جتنی دنیاں تصور کی جا سکیں ان سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو آپ نیکی کی دعوت دینے کی بھرپور کوشش کریں اور خود بھی آئیں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس میں شرکت کی ترکیب بنائیں. اور بس یہ اعلان ہو کہ نیو ایئر نائٹ کے نام پر ہونے والے گناہوں کا بائیکاٹ ہے, اس رات میں ہونے والی بد اخلاقیاں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا آپ ماشاء اللہ تعلیمی ادارے والے تو یہاں 2 دن رہیں گے نا غالباً, اور دیگر بھی ہمارے کئی سائیں بھائی ادھر ادھر سے تشریف لائے ہیں پنجاب سے. کل تقریباً اسلام سے کل تقریباً 1000 اسلامی بھائی سردار آباد سے آ رہے ہیں. ماشاء اللہ.

کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں شاید یہ سوال جواب ہے. میں نے ابتدا عرض کی تھی امیل سنت کی بارگاہ میں کہ ہمارے عموماً زبان کا کوئی درست استعمال نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں, تو اگر اس حوالے سے آپ کو کچھ مدنی پھول ملے کہ کیا ایک مسلمان کو اس بات کا خوف رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا فعل یا بات ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے میرا ایمان برباد ہو جائے. ایسے سوال جواب سے پہلے ذرا دارالفتا اہل سنت کی سیٹ دیکھ لینی چاہیے خالی. قرآن پاک آسمانی کتاب, ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. قرآن پاک وحی کی صورت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کم و بیش 23 سال میں نازل ہوا, اور رمضان المبارک میں قرآن پاک مکمل ہوا. امیر رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کا ذکر سب سے پہلے کس سے فرمایا اور وحی کس طرح نازل ہوئی؟ ہم ایک اور سوال بھی چلا رہے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے, اگر عملی طور پر بیان فرما دیں تو مدینہ مدینہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت فرما کرتے تھے اظہار نبوت سے قبل, بعثت سے قبل بھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی, پھر غار حرا ہی میں وحی نازل ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اثر لیا اور سب سے پہلے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا تذکرہ فرمایا. یہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور انہوں نے مطلب, تو اس طرح کا مطلب یہ اس کا واقعہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اور دوسرا سوال پانی پینے کے تعلق سے ہوا کہ پانی پینے کا عملی طریقہ بتایا جائے, تو میں تھوڑا پانی لے کر صلوا على الحبيب یہ میں نے جو تھرماس سے تھوڑا پانی ڈالا پہلے, میں تشویش ہو رہی ہوں, یہ تعجب ہو رہا ہوں یہ کیا ہے, وہ گرم پانی تھا اور دوسری بوتل سے ڈالا وہ سادہ تھا, تو سردیاں ہیں نا, ویسے بھی میرا معمول ٹھنڈا پانی پینے کا نہیں ہے, گرمیوں میں بھی سادہ پانی تو یہ جیسے مٹی کا پیالہ ہے تو ذہن میں ہو کہ میں حصول ثواب کے لیے مٹی کے پیالے میں پیوں گا, بسم اللہ پڑھ کر پینا ہے. اچھا اس میں بھی بسم اللہ پینا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے اور پھر حمد کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ کس طرح کرنی ہو پریکٹیکل میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا. پانی اجالے میں پانی بیٹھ کر, یہ آداب ہیں, اس میں بات سنتیں بھی ہیں, پانی بیٹھ کر اجالے میں دیکھ کر 3 سانس میں پینا چاہیے. سانس کا کیا طریقہ ہے وہ بھی اب عرض کروں گا. تو اس میں یہ بھی نیت کی جائے کہ پانی کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا, کیونکہ پانی پینے سے عبادت پر قوت حاصل ہوگی. آپ کو شدید پیاس لگی ہو نماز کا وقت ہو, آپ کا دل لگے گا نہیں نماز میں, پیاس لگی ہوگی تو پانی پینے سے دل لگے گا اور عبادت اور قوت حاصل ہوتی ہے, ورنہ خوراک کے مقابلے میں پانی جو ہے نا, پانی نہ پیے بندہ تو پھر ظاہر ہے کہ زیادہ دن پیاسا بندہ جو زندہ نہیں رہ سکتا. پانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہم کو کتنی ہے نا کہ سستی بلکہ مفت مل رہی ہے. کاش ہم اس کے شکر گزار بندے بنتے. تو عبادت اور قوت حاصل کرنے کی نیت سے پانی پیوں گا, تین سانس میں پیوں گا, بسم اللہ پڑھ کر پیوں گا, اور اس دوران میں حمد بھی کروں گا, اللہ تعالی کی تعریف بھی کروں گا, شکر ادا کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پانی چوس چوس کر پینا چاہیے, یہ بھی سنت ہے. اور چوسنے میں ایک آواز پیدا نہ ہو یہ بھی خیال رکھنا ہے, یہ بھی سنت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سانس لینا ہے اور پیالہ ہٹا کر سانس نکالنا ہے. ایک سانس یہ ہے, اسی میں سانس نہیں لینا. اب ایک میں نے پی لیا ہے نا, ایک پینے کے بعد کہیں گے الحمدللہ, وہ میں بولنا اس وقت ذہن میں نہیں رہا, میں اور کچھ عرض کرنے لگا. اب جیسے میں نئے سرے سے آپ کو دکھا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اور تیسری سانس میں سارا پی لینا ہے, جتنا اس میں ضرورت, پیالے میں اتنا ہے کہ سارا پی سکوں گا میں. تو پہلے سانس لینا ہے اور پھر یہ پیالہ ہٹا کر سانس نکالنا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پہلے سانس کے بعد الحمدللہ, دوسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین, اور تیسرے سانس کے بعد ان آخر میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ طریقہ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پڑھنے کا لکھا ہے. تو یہ جو مجھ سے ہو سکا میں نے پریکٹیکل طریقہ بتانے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ اس سے امت کی اصلاح ہو, کہ جس طرح پانی پی رہے ہیں آج کل, وہ کھڑے کھڑے ایک ہی سانس میں وہ سارا چڑھا جاتے ہیں. یہ جگر کی اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے. اور آج کل آپ حکیم کے پاس جائیں گے نا, عام طور پہ بولے گا تمہارا جگر خراب ہے. بہت سو کو تجربہ ہوگا. تو یہ واقعی جگر خراب ہوتا بھی ہے, قبض لگی رہتی ہے, پیٹ ڈسٹرب ہے, اور بھی مسائل پیٹ کے چلتے رہتے ہیں معدے کے. تو ان معدے کے مسائل کا تعلق جگر سے ہے. تو عام طور پہ یہ جگر جو ہے نا, اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. اور عام طور پہ لوگ پانی سنت کے مطابق پیتے بھی نہیں ہیں, وہ کھڑے کھڑے رو کر کے چڑھا جاتے ہیں. پھر معاذ اللہ وہ ادھورا بچا ہوا یوں اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں, بلکہ کچھ نہ کچھ قطرے تو یوں جھٹکتے ہی ہیں. خدا جانے کیا ان کو تکلیف ہوتی ہے, اگر یہ گلاس میں رہے تو کیا تکلیف ہے, یوں جھٹک کر پھر رکھیں گے, تھوڑا پانی پھینک دیتے ہیں. تو یہ پھینکنا جو ہے نا, یہ اسراف ہے, گناہ. یہ پانی کو اس طرح ضائع کرنا یہ گناہ, یہ ذہن میں رکھیے گا. حضرت سیدنا امام سماک بہت بڑے عالم اور محدث ہوئے, ابن سماک, ہاں امام ابن سماک علیہ رحمت اللہ رزاق. یہ ہارون الرشید بادشاہ کے دربار میں موجود تھے. ہارون الرشید کو پیاس لگی تو انہوں نے پانی طلب کیا, تو ابن سماک رحمت اللہ تعالی نے انہیں پانی کا گلاس دکھایا, یا پیالہ پانی کا بھرا ہوا گلاس دکھایا, ہاتھ میں نہیں دیا, دکھایا اور پوچھا کالی جا, اگر آپ کسی صحرا میں لکو دک ریگستان میں ہوں, بھی ویرانے میں, آپ کو ایسی پیاس لگے کہ جان پر بن جائے, تو کوئی آپ کو پانی بیچے تو آپ کتنے تک خریدیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا چاہے آدھی سلطنت بھی مجھے دینی پڑ جائے تو میں اس پانی کو خرید کر اپنی جان تو بچاؤں گا نا. تو ابن سماک نے یہ پیش کر دیا ان کو, تو انہوں نے اس کو پیا. پینے کے بعد اب ابن سماک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ علی جی یہ ارشاد فرمائیے کہ پانی پینے کے بعد اگر یہ رک جائے آپ کے مسانوں میں, یعنی پیشاب بند ہو جائے اور جان پر بن جائے, تو آپ کتنا خرچ اپنے علاج پر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو فرمایا کہ بادشاہ نے کہا کہ چاہے مجھے ساری سلطنت ہی دینی پڑ جائے, میں اب یہ پیشاب تو نکلواؤں گا اور اپنی جان بچاؤں گا. تو حضرت ابن سماک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر فرمایا کہ اے بادشاہ, اپنی سلطنت پر جتنا چاہے ناز کر لو, تمہاری سلطنت کی کیا حیثیت ہے اللہ کی اس نعمت کے سامنے کہ آدھی تو پانی کے گلاس میں بک جائے اور پوری سلطنت پیشاب نکالنے میں بک جائے. تو یہ کیا مطلب, اس پر کیا ناز کرنا تھا؟ تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچھا, یہ میرے آقا اعلی حضرت نے یہ واقعہ, ابن سمک کا نام نہیں لکھا, اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ واقعہ ملفوظہ شریف میں یہ بیان فرمایا. وہ اس وقت بیان فرمایا جب کسی شخص نے پانی پی کر یوں بچا ہوا پانی یوں پھینک دیا اعلی حضرت کی موجودگی میں, تو اعلی حضرت نے اس کو مدنی پھول دیتے ہوئے یہ واقعہ سنایا. تو یہ پانی پھینکنا جو ہے نا, یہ اسراف ہے. عام طور پہ لوگ چند قطرے تو جھٹکتے ہیں, بوتل پیتے ہیں تو تھوڑی بچا لیں گے چھوڑ دیتے ہیں, چائے پیئیں گے تھوڑی چائے چھوڑ دیں گے, تو ایسا نہ کیا کریں. خیر, چائے چھوڑ دی, بوتل چھوڑ دی, اس کو میں گناہ نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کہ جو پھینکے گا اس کو, اب پھینکنے والا پھینکنا نہیں چاہیے. جب کھانا بچ گیا تال میں تو وہ نہیں پورا کھایا جا رہا, چھوڑ دیا کسی نے, تو یہ گناہ نہیں ہے. اب اگر اس کو کسی نے ضائع کیا نا, تو وبال اس پر ہے. تو یہ عام طور پر لوگ ضائع کر دیتے ہیں, بچہ ہوا کھانا معاذ اللہ نہیں کھاتے. وہ گھروں میں اب سالن ہے, شوربہ ہے, یہ کسی اور پتیلی میں جیسے سالن ہے وہ یوں کلٹی گیا, اس میں لوٹا الٹا دیا اور سالن نکل گیا, یوں کر کے پھر رکھ دیا. اب یہ شوربہ تھوڑا بہت تو یہ دیواروں سے اتر کر آ جاتا ہے, اس میں یہ دھونے میں ڈال دیا, پتیلی میں کتنے چاول چپکے ہوئے, کتنا شوربہ مسالہ لگا ہوا ہے, یہ سارا دھونے کے لیے چلا جاتا ہے. گھروں کے یہ ماحول ہے. تو یہ سب مطلب اسراف ہے, اور اس سے بچنا ہوگا. آج تک کیا, اگر ضائع کیا ہے تو توبہ بھی کرنی ہوگی, گناہ ہوئے نا. تو یہ ہمارے عام ہے, تھوڑا سا بچا ہوا کھانا پھینک دیا, روٹی ادھوری ہے پھینک دی, روٹیوں کے کنارے توڑ کر بیچ کی کھا لی. تو اب یہ کنارے کوئی اور کھا لے گا تب تو حرج نہیں ہے, لیکن نہیں کھائے گا اور پھینکنے میں جائیں گے تو جائز نہیں ہے, جبکہ کوئی وجہ نہ ہو کنارا توڑنے کی. تو یہ ہے مطلب ہمارے یہاں, یہ اتنا کھانا پھینکا جا رہا ہے, اتنا کھانا پھینکا جا رہا ہے. میں اپنے پاکستان کی بات کروں نا, تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ ہمارے اتنا کھانا پھینکتے ہیں مالدار لوگ خاص کر, وہ اتنا ضائع کرتے ہیں کہ اگر یہ ضائع کرنا چھوڑ دیں نا اور غریبوں کو دے دیں تو شاید ہمارے ملک سے غربت ختم ہو جائے. یہ مبالغہ کر رہا ہوں, میں بڑا چڑھا کر بول رہا ہوں, نہیں حقیقت ہے کہ لاکھوں لاکھ روپے کا روزانہ ضائع ہوتا ہے. یہ شادی حالوں میں کیا ہوتا ہے, کتنا ضائع ہوتا ہے, دیگوں کی دیگیں بچ جاتی ہیں. بچ جاتی ہیں تو کیا کرتے ہیں, یہ ہم جیسوں کو دے جاتے ہیں. وہ طلبہ بھی کھا چکے ہوتے ہیں جب دیگ آتی ہے تو, لیکن برحال دے جاتے ہیں مدارس میں اور اس طرح مطلب یتیم خانوں میں, صحیح فریش نہیں دیتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ دین کی محبت ہے, جو دین کی خدمت کرتے ہیں, جو طلباء کرام ہیں, علماء کرام ہیں, ان کو دینا ہے. تو بچ گیا تو سر سے ڈالنے کے لیے دینا, یہ آپ سوچ لیں. آپ اس پر ہونا کیا چاہیے کہ سب سے پہلے نہیں کسی کو نہیں ملے گا, اپنے بچوں کو بھی ہاتھ روک دیا اس کا, نہیں کسی کو نہیں, پہلے ہمارے امام صاحب کو جائے گا, فریش کھانا نکال کر امام صاحب کو پہنچائے, جنازہ امام صاحب پڑھائیں گے. جی ہاں, کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں پڑھائے گا, اندر اسٹوڈنٹ, امام صاحب پڑھائیں گے. مسئلہ درپیش ہوگا امام صاحب بتائیں گے, بچہ بیمار ہوگا دم امام صاحب کریں گے, ایس ایچ او صاحب نہیں کریں گے, سمجھے. تو یوں مطلب ان سب کا جن کا میں نے نام لیا نا, یہ صاحب لوگوں کا, ان کا بڑا احترام رسپیکٹ, عالم دین کا, امام کا کتنا احترام ہے ہم سب سمجھتے ہیں. تو میں ایک سمجھانے کی رت کر رہا ہوں, یا کوئی دیدی مدرسہ ہمارے یعنی قرب و جوار میں, تو اس کو بھی دینا ہے. تو ذہن نصیب ہم سب سے پہلے فریش کھانا ان کو دیں. ہم کہہ دیں کہ بھائی یہ ہمارے یہاں ہمارے بیٹے کی شادی ہے, آج کھانا نہیں پکے گا مدرسے میں, ہم بھیجیں گے کھانا. پہلے سے طے کر لیں. اگر آپ نے بعد میں بچا کچا بھیج دیا, وہ کریں گے کیا, وہ لے لیں گے پھر آگے پیچھے ڈال دیں گے, گیا کام سے. پیٹ بھر گیا تو پھر تو کھایا نہیں جائے گا. تو رات کے 12 بجے کوئی چلا ہوا تھوڑی کھائیں گے, جو آپ پہنچا دیں گے کسی مدرسے کو, وہ بےچارے مروبت میں لے لیں گے جو بھی خادم وغیرہ ہوں گے. دیکھیے آپ پھینک ہم پھینک. اور آپ نے بھی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بکے گا تو نہیں, یہ اپنے سر سے ڈالنے کے لیے مولانا کے کھاتے میں ڈال دیا. جیسے ذہین بچہ ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر بنائیں گے, پائلٹ بنائیں گے, اور شرارتی بچہ ہوتا ہے یہ مولانا کے کھاتے میں ڈالو, ہاں مولانا اس کو حافظ قرآن بنا دو, تم دبا لو. ایسا نہیں کرو. ذہین بچہ بھی مولانا کے کھاتے میں ہو, اور وہ بھی بھلے مولانا ہی کے کھاتے میں ہو, لیکن ہمارے یہاں جو تقسیم ہے نا, وہ میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید سب سمجھتے ہوں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں آپ کو شاید اختلاف کم ہی ہوگا. اس لیے مطلب امام صاحب ہیں, عالم صاحب ہیں, خطیب صاحب ہیں, ان کو دینا بھی تو آدمی فریش چیز ہے. بچے بھی پھینکنے کے وجہ ان کو دے دی یار, یہ ان کی ریسپیکٹ نہیں ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. لیکن خیر بچہ کچا بھی دے دیا, کچرا کنڈی میں نہ ڈالیں. تو آپ کو سمجھا رہا ہوں اب نہیں ہے مطلب کوئی صورت تو ٹھیک ہے مدرسے میں دے دیں, اب وہ جو چاہے کرے, کھائے کھلائے, تقسیم کر دیں محلے میں, تو وہ ان کی مرضی. میں تو چوٹ کر رہا ہوں آپ کو, اور میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, اور کون سا مسلمان ہوگا جس کو میری اس بات سے اختلاف ہوگا. اپنی ذات کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں, نہیں کہہ رہا ہوں, کچھ سمجھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی اب وہ سوال. سوال سے پہلے جیسے ایک مدنی گلدستہ یہ پورا ہو جائے کہ امیل سنت نے جیسے فرمایا کہ 3 سانس میں پانی پینا چاہیے, تو ہمارے یہاں 3 دفعہ پانی پینے کا شاید رواج ہے. ایک سانس ہوگا جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہے 3 سانس, اب پینا چونکہ 3 دفعہ میں ہے ایک ذہن بن جاتا ہے, تو پانی اس میں ہوگا. یہ پی لیں گے, یعنی یہ جو امیل سنت نے فرمایا نا کہ پیے پھر الحمدللہ اور سانس پھر نکالے اور اس میں نہ نکالے, تو یہ جو ایک انداز ہے, تو اس کو بھی ہمیں درست کرنے کی حاجت ہے کہ پانی 3 سانس میں پینا ہے. اور سانس لینے کا طریقہ کہ ہماری سنتیں آداب وہ جو طبی فوائد ہیں ان سب سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. پہلے ایک گھونٹ پینا ہے, دوسری بار بھی ایک گھونٹ پینا ہے, اور تیسری بار میں حسب ضرورت پورا کرنا ہے. اچھا وہ جو میں نے غار ہیرا والا اور بتایا, تو اس کی وہ روایت بھی سن لیجئے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جو عرض کیا تھا, تو جب سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے آئے اور ان کو یہ وحی کے نزول کی بات بتائی, تو وہ ایمان لے آئی. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ طویل ہے نا, تو سوال میں شامل تو نہیں ہے مدینہ. اس سوال کا جواب تو میں نے صحیح دے دیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ کفریہ کلمات والا, وہ نمازیں بخشوانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے, تو یہ ہاں انشاءاللہ جواب دے دیتے ہیں اس کا تھوڑی دیر میں.

مجلس اصلاح بلائے کھلاڑیان کے اسلامی بھائی بھی یہاں پر عاشقان رسول جمع ہوئے ہیں. اسلامی بھائی سوال کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ سفر پہ جا رہے ہوں اور نماز قضا ہو رہی ہو اور آپ کا وضو نہ ہو اور راستے میں پانی کا بھی کوئی انتظام نہ ہو اور تیمم کا بھی کوئی ایسا انتظام نہ ہو, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پانی کا ایسا ہے کہ جیسے کہ چاروں طرف ایک ایک میل کے اندر پانی نہیں ہے, ہے تو کوئی درندہ قابض ہے یا بہرحال پانی پر قدرت حاصل نہیں ہے, تو ایسی صورت میں تیمم کرنے کے لیے کوئی مطلب سامان کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بھی زمین ہے زمین پر تیمم ہو سکتا ہے اور وہ زمین پاک ہے. پتہ نہیں ہے گراں پتہ ہے کہ بھئی یہ زمین ہے یہاں ناپاکی ہوئی تھی اور اب یہ خشک ہو گئی ہے, تو اگرچہ نماز وہاں پڑھی جا سکتی اس سے تیمم نہیں کر سکتے, لیکن عام طور پہ زمین کا تو پتہ نہیں چلتا نا, اس لیے یہ پاک ہوتی ہے, اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے. بلکہ سفر میں کوئی ایسا مٹی کا برتن رکھ لیا جائے جس پر کوٹنگ نہ ہو, جیسے جیسے کوٹنگ ہے نا کوٹنگ پر تو تیمم نہیں کر سکیں گے, ادھر ہو سکے گا ادھر کوٹنگ نہیں ہے, تھوڑا سا حصہ جو ہے نا اس میں کوئی کانچ کی تہ نہیں ہے, ایسی کوئی اینٹ یا پلیٹ رکھ لی جائے سفر میں جس کو پتا ہے کہ نوبتیں آئیں گی, تو یوں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. جذبہ ہوگا تو رستہ مل جائے گا, ہاسپٹلائز ہو کوئی آپریشن کروائے تو وہ بھی اپنے لیے تیمم کے لیے اس طرح کی چیزیں اس کو ساتھ رکھنی چاہیے کہ اٹھ نہیں سکیں گے پانی تک جا نہیں سکیں گے یا پانی مضر ہے نقصان دہ ہے اس لیے وضو پانی سے کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی, ایسی کوئی ایسا عذر ہے تو یہ ترکیب ہو اپنے پاس تیمم کا اسباب موجود ہو. کیونکہ آئل پینٹ اگر دیوار پر ہے نا تو اس آئل پینٹ پر تیمم نہیں کر سکیں گے, اور ویسے خالی دیوار اور چونا لگا ہوا ہے تو کر سکتے ہیں, ہاسپٹلوں میں چونا کہاں ہوتا ہے, یا تو آج کل آئل پینٹ کرتے ہیں عام طور پہ یا پھر وال پیپر لگاتے ہیں. ڈسٹیمر البتہ چونے ہی کی قسم ہے, یعنی اعلی قسم ہے, یہ آئل پینٹ نہیں ہے ڈسٹیمر, مٹی اس میں ہوتی ہے. واللہ اعلم ڈسٹیمر کا بغیر تحقیق کے کیا جواب دوں میں, لیکن چونے پر تو کنفرم ہے کہ وہ مٹی ہے, مٹی کی جنس میں سے یعنی مٹی کی کائنڈ ہے وہ چونا بھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشدی, جب قیامت آئے گی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی, لیکن سنا ہے کہ کچھ چیزیں فنا نہیں ہوں گی, کیا یہ بات درست ہے؟ اگر ہاں تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ارشاد فرمائیے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی, حضرت امام ابو معین نصفی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے حوالے سے البدور الصافرہ صفحہ نمبر 82 82 پر نقل کرتے ہیں, اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ سات چیزیں فنا نہیں ہوں گی. نمبر 1 عرش, نمبر 2 کرسی, نمبر 3 لوح, نمبر 4 قلم, نمبر 5 جنت اور اس میں موجود حوریں وغیرہ, نمبر 6 جہنم اور اس میں موجود عذاب کے فرشتے, نمبر 7 روحیں. یہ 7 چیزیں فنا نہیں ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا سے سوال ہے کہ بعض تعویذات پہلے تعویذات کے بعض جگہوں پر جانے سے منع کرتے ہیں, جیسے کہ میت والے گھر, بچی کے ولادت والے گھر کے تعویذ اتر جائے گا, اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. صفدر اتاری, شرن تو کوئی حرج نہیں ہے ان میں جانے میں، بابا جیوں کے یہ مسائل ہوتے ہیں، خدا بہتر جانے اس میں کہاں تک صداقت ہے، شرعی مسئلہ تو یہ نہیں ہے. تو میت ہو گیا عزیزوں میں تو تعزیت تو سنت ہے، اور اب آج کل تو تعزیت فون پر بھی ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، صوتی پیغام بھی دیا جا سکتا ہے. یہ مسائل زیادہ تر عورتوں میں ہوتے ہیں، عورتوں کو تو ویسے ہی تعزیتوں کے لیے جو ڈھیروں ڈھیر جمع ہوتی ہیں ان پہ پھر کلام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبدالعزیز اتاری کا سوال ہے، اگر کوئی گم ہو جائے تو تلاش کس طرح کی جائے، اس کا وظیفہ بھی بتا دیں. عرض کرتے ہیں دوسرا سوال. بغدادی نسخہ دم کرنے کا صحیح طریقہ عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. غلام ساجد محمود اتاری باول نگر سے. یہ میرے کارڈ میں لکھا ہوا ہے. گیارہویں رات ربیع الاخر شریف کی گیارہویں رات یعنی بڑی رات، سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہو اس نیت سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیارہ نام اول آخر گیارہ بار درود شریف پڑھ کر گیارہ کھجوروں پر دم کر کے اسی رات کھا لیجئے، انشاءاللہ عزوجل سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اسلام بھائی کا سوال ہے، اگر پوری گیارہ کھجور نہ کھا سکتے ہوں اس کی جگہ تین چار کھجور کے ٹکڑے کھا سکتے ہیں؟ اب دیکھو یہ کوئی قرآنی یا حدیثوں کا عمل تو ہے نہیں، بزرگوں سے اس طرح کے عمل چلے ہوتے ہیں اور یہ ہوتے بعضوں کا بہت پاورفل، بزرگوں کا اپنا نظام ہوتا ہے، وہ دھول کی چٹکی بھی دے دیں نا تو ڈاکٹر سارے دیکھتے رہ جائیں اور وہ دھول کی چٹکی وہ کام کر جائے. تو یہ اب اس میں میں کیا تصرف کروں، اگر ایک کھجور کھائے تب بھی کیا، گیارہ کھائے تب بھی کیا، نہ کھائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں کھانے نہ کھانے کا. تو اب اگر تھوڑی تھوڑی روز کی ایک کھا لے، میں خود گیارہ کھجور ہے کیا، ایک کھجور بھی کھاتے ہوئے ڈرتا ہوں، مجھے موافق نہیں ہے، بدقسمتی سے کھجور ہے، لیکن میں ترکیب کرتا ہوں اور وہی ایک ایک کر کے آدھی آدھی کر کے گزارا کرتا ہوں، تو نہیں چلتی کھجور کیا کروں. تو یوں اگر کر لے تو بھی اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھے، حرج بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں اس نسخے میں انٹرفیئر نہیں کر رہا، وہ جیسا لکھا ہے اصلت یہ وہی ہے. وہ گم شدہ یعنی کوئی چیز گم گئی ہو اس کے لیے یہ مینڈک سوار بچھو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے، پیج نمبر 21 پر ہے. تین عمل دیے اس کے، تو اس میں تیسرا عمل یہ ہے، اگر کوئی چیز گم ہو گئی ہو یا کوئی شخص غائب ہو گیا ہو تو لا الہ الا اللہ 1008 بار پڑھیے، اللہ عز و جل نے چاہا تو وہ گمشدہ چیز یا آدمی مل جائے گا. گمشدہ انسان، گاڑی اور مال واپس مل جائے اس کے لیے ایک اور عمل، اللہ رب العزت کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے وضو بے وضو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیے، اسی دوران چند بار درشی بھی پڑھ لیجئے. گم شدہ انسان، سونا، مال، گاڑی وغیرہ انشاءاللہ جدل مل جائیں گے، بلکہ دیگر حاجتوں اور مرادوں کے لیے بھی مفید رہے گا انشاءاللہ یہ عمل. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ابو یوسف کمپیوٹر. یہ امام ابو یوسف بہت بڑے بزرگ ہوئے, بہت بڑے ولی اللہ ہوئے, امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے رحمت اللہ تعالی علیہما. تو ان کی نسبت سے ابو یوسف کمپیوٹر, تو یہ مدنی منوں کو یہ جوابات سوالات یہ سب رٹایا جاتا ہے, تو یہ اتنے ان میں صلاحیت ہوتی ہے کہ رٹ لیتے ہیں, اور تو اس طرح ایک دلچسپی بھی رہتی ہے, معلومات کا خزانہ آتا ہے. اب امام ابو یوسف کا نام بھی ایک تعداد ہے جنہوں نے سنا نہیں ہوگا, امام ابو حنیفہ کا نام سنا ہوگا, وہ بھی پتا نہیں سنا ہوگا کہ نہیں سنا ہوگا. ابو یوسف سبحان اللہ کنیت ان کی. تو انشاءاللہ اس طرح کی معلومات اس کے ذریعے آپ کو حاصل ہوں گی. مدنی منے سے ہم جب سوالات کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز معلومات حاصل ہوں گی. یہ اتنے بڑے امام تھے کہ چار امام تو مشہور ہیں, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام مالک. تو امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. تو ان کے علاوہ یہ دونوں بھی مجتہد تھے, امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ, لیکن اب ان کے مقلدین نہیں پائے جاتے. اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کلام ہے کہ مجتہد کے جو درجات ہوتے ہیں, ایک مجتہد فی المذہب ہوتا ہے, مجتہد فی الشرع ہوتا ہے, مجتہد فی المسائل ہوتا ہے. تو بعض علماء کے نزدیک تو یہ چونکہ امام اعظم کی طرف منتسب ہیں, انتصاب ہے, تو اس وجہ سے مجتہد فی المذہب کا ان کو بیان کیا گیا ہے, جبکہ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق مجتہد فی الشرع کے درجے پر ہیں, لیکن چونکہ امام اعظم ہی کے قواعد اصول پر تھے تو اس لیے یہ ان کی طرف منسوب ہو کر مجتہد فی الشرع کے مجتہد فی المذہب کہلاتے ہیں. یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی پیروی کی جاتی نا, دو بڑے امام ہوتے دو یہ ہوتے, یہ قول تو ہے چاروں کے بعد یہ ہوتے نہیں, چھ امام نہیں. تو اس طرح تو مجتہد بہت سارے گزرے جی. تو امام وہ یوسف ایسے ہوئے جی, ان کی پیروی بھی کی گئی لیکن اب مقلدین ان کے جی نر ہے. ان کے تو ہمارے مذہب حنفی کے اندر اقوال لیے جاتے ہیں, لیکن وہ اس پہ بڑی وہ ڈیٹیل کے ساتھ اصول افتا کے اندر کلام ہوتا ہے کہ قول کس کا ہے, حقیقت امام اعظم کا قول ہے. بہرحال یہ امام شافعی کے استاد کے استاد ہیں, امام ابو یوسف, امام محمد کے بھی استاد ہیں یہ امام ابو یوسف. ماشاءاللہ. ویسے یہ مجتہد تھے, مجتہد مطلق میں کلام کر رہے ہیں اس کے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوشل میڈیا پہ واپس سوال آیا ہے, ایک سال پہلے بکری کا بچہ ڈیرا پر آ گیا تھا, آج تک اس کا مالک ابھی تک نہیں ملا ہے اور نہ ہی کوئی رابطہ کیا, جبکہ ارد گرد سارا پتا کیا, اب اس کا کیا کریں, کیا اس کا صدقہ کر دیں؟ خالد عبداللہ اتاری ہیں, ککڑ منڈی گجراوالا سے. لکتا ہی ہوا یہ لکتا, گری پڑی چیز جو مل گئی یہ لکتا کہلاتا ہے. تو یہ اگر مالک ملنے کی امید ختم ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں اگر خود فقیر ہے تو وہ لکتا رکھ سکتا ہے, ورنہ کسی فقیر کو دے دے یا کسی بھی اس کو مطلب دینی کام میں چندے میں دے دے, جیسے مسجد یا مدرسے کے چندے میں دے سکتا ہے. مثلا مدرسے میں دے دیا, طلبہ کرام اس کو کھا لیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ابو یوسف کمپیوٹر انشاءاللہ ہم آپ کو 10:30 دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. دکھا تو دیا ہے, دو تھے ان میں کون سا تھا یہ نہیں بتایا, انشاءاللہ وہ منتظر ہے لگتا ہے. یہ ابو یوسف کمپیوٹر ہے, تو یہ سائیڈ یعنی قریب کمپیوٹر ہے انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبد الکریم عطاری میلادی کابینہ گلگت بلتستان سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد کریم، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ میں اس وقت جامعہ المدینہ کے صحن پہ کھڑا ہوں. جامعہ المدینہ کے صحن اور چھت پہ جو برف پڑی ہوئی ہے، اگر کوئی اسلامی بھائی اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے جائے تو اس حوالے سے شرعی کیا حکم ہے؟ اجازت ہے، ورنہ بارش کا بھی پانی استعمال نہیں کر سکیں گے. بارش جو گر رہی ہے نا، یہ کپڑوں کو نچوڑ کے پھر وہاں رکھنے پڑیں گے. سوال کرنا ہے اصل کوئی قافلہ، مدنی قافلہ پہنچا ہے پاپا اس وقت بھی یہ وہاں، مطلب یہ روز اس طرح کے دلچسپی ہے، ان کو بھی دلچسپی ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دلچسپی ہے، برف باری میں مدنی قافلہ -9 ہے بابا وہاں. سبحان اللہ، نہیں اور اس وقت بھی وہ کچھ اسلام بھائی بیٹھے وہ وہاں پر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ خوش ہو رہے ہیں کیا؟ جائز ہے، نہیں ایک نے نہیں پوچھا تھا اس کو کھا سکتے وہ کہیں یو کے سے شاید پوچھا تھا. جی ہاں، وہ دلچسپی رہتی ہے اس طرح. چلو، یا ہو سکتا ہے دل ذہن میں واقعی اشکال آتا ہو کہ یہ پتہ نہیں مدرسے کی ہے، اس کو لے سکتے نہیں لے سکتے برف مدرسے پر، مدرسے کے باہر یہ خود برف آ گئی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے گا، اگر مسواک میں ہڈی ہاتھی دانت کی ہو تو کیسی ہے؟ یعنی ہاتھی دانت کی ہڈی کا دستہ لگا ہوا ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جائز ہے، ہڈی ہر جانور کی پاک ہے، حلال ہو یا حرام جانور، ذبح کیا ہوا ہو یا مردار، جبکہ اس مردار اس ہڈی پر مردار جانور کے بدن کی کوئی چکناہٹ نہ ہو سوا سور کے. سور جو ہے نا یہ خشک ہو جائے اس کی ہڈی تو بھی ناپاک، اس کا ہر بال ناپاک سور کا. دیگر جانوروں میں کہ جیسے مرا ہوا کتا ہے تو یہ مردار. اب اس کی ہڈی جو ہے، ہڈی جس پہ کسی قسم کی چکناہٹ نہیں ہے، بالکل کلیئر ہو گئی، سوکھ گئی، تو اب یہ ہڈی پاک ہے، کھا نہیں سکتے. کھانا اب بھی حرام ہے لیکن یہ ہے پاک. تو ہاتھی کھانا بھی حرام ہے، تو اس کی ہڈی مسواک ہو سکتا ہے کچھ شاہوں بادشاہوں میں کبھی استعمال ہوا ہو یا ہوتا ہو اور انہوں نے علماء سے رجوع کیا ہو اور یوں یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں آ گیا ہو. ورنہ ہاتھی کی، ہاتھی کے دانت کے، دانت کی ہڈی مین ہوتی ہے. ہاتھی کی ہڈی دیکھی کس نے؟ اب پلاسٹک ہوتا ہے اس کی، بالکل یہ جو ہوتے نا ہاتھی، ایسا لگتا ہے. یہ بھی سب کو نہیں سمجھ آتی ہے کیا ہے اس میں، یہ فرنیچر میں بعض اوقات سفید سفید وہ نقش نگار بنے ہوتے ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ ہاتھی کی ہڈی کے اگر بیچتے ہو تو تعجب نہیں ہے. یہ بھی غالباً وہ پلاسٹک ہوتا ہے، آرٹیفیشل اب تو سب چیز بن جاتی ہے. صلوا علی الحبیب. پاپا ایس ایم ایس کے ذریعے ایک آپ کے لیے سوال آیا، جب کوئی مشکل آئے صبر نہ ہو، ہم اپنے بدلے لے لیں، تکلیف دینے والوں کو 1,00,000 تکلیفیں بھی دیں، پھر بھی ہمارے دکھ کم نہ ہو، معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ سب غلط ہے پھر بھی اپنی عادات نہ بدل سکیں، اپنے روٹ جائیں، سب ناطے توڑ بیٹھیں، ہمارا ساتھ سب کچھ بدل کے رہ جائے، جو کبھی سوچا نہ تھا ایسا ہو جائے، یہاں تک کہ ایسا لگے کہ ہم دنیا میں اکیلے رہ گئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، کوئی دنیا میں سہارا نہ رہا، ہم اس وقت کیا کریں؟ آپ کچھ سہارا دیں، فریاد سن لیں، آپ کے میٹھے جواب ہماری زندگی میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوں گے. ایک اسلامی بہن. اللہ اللہ، اب یہ کہ وہ خود کردارا علاج نیست، ایک محاورہ ہے، ہاتھوں کے کیے کا کیا علاج ہے؟ اب کوئی سر پہ پتھر مارتا رہے، سر پھٹتا رہے، خون نکلتا رہے، علاج بتاؤ علاج بتاؤ، پھر ٹھک کر کے مارا، علاج بتاؤ اور زور سے مارا، اب اس کا علاج کیا؟ جبکہ خود سب سے بگاڑی، سب سے جھگڑے کیے، لڑائیاں کی اور سب خلاف ہو گئے، تو خلاف ہو ہی جائیں گے. اب رسول اللہ اور اولیاء کرام خلاف ہو گئے، اس کا کیسے پتا چلے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ ورحمہم اللہ السلام. تو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ معاذ اللہ پیارے آقا ناراض ہو گئے. اگر یہ ناراض ہو گئے تو نہ اٹھ سکے گا, نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک, خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا, سرکار نے اگر نظر سے گرا دیا تو پھر اس کو اٹھا کون سکے گا. تو اس طرف غور نہ کیا جائے, سوچا بھی نہ جائے, بلکہ اپنی اصلاح کی کوشش کی جائے کہ جن کو گالی دی, جن کو مارا پیٹا جھگڑا کیا, تو ایسے لوگ مار پیٹ نہیں کر سکتے, اتنی طاقت نہیں ہوتی, بس زبان سے یہ مطلب وہ زہر میں بجھے نشتر چلاتے ہیں, زہریلے تیر چلاتے ہیں. تو یہ مطلب توبہ بھی کریں اور ایسوں سے جن کو دکھایا ان سے بالکل گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ معافی مانگے کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے جو جس کا حق تلف کیا, دل دکھایا, اس کو راضی کرنے میں جتنی بھی عاجزی کرنی پڑے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عاجزی کرے اور اسے معافی حاصل کرے. تو اس طرح عاجزی کر کے معافیاں حاصل کریں گے, گڑ گڑائیں گے, روئیں گے, پاؤں پکڑیں گے, ہاتھ جوڑیں گے, تو امید ہے کہ یہ لوگ معاف کریں گے. جب اس طرح کے لوگ معاف کر دیں گے تو آٹومیٹک آپ کے تعلقات استوار ہوں گے, اس سے بہتر بنیں گے. جب تعلقات بہتر بنیں گے, دو چار مطلب کی ایک صورت بنے گی آنے جانے کی, تو اس طرح آپ کا دل بھی بہلے گا اور آپ کو جو یہ احساس ہے کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں اس کا علاج ہوگا. تو سچی توبہ کریں, دو رکعت نماز پڑھ کر نفل صلاۃ التوبہ اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر توبہ کریں. اور اس طرح جو میں نے عرض کیا آپ کریں گے نا, اگر کسی کے پیسے دبا لیے تو وہ بھی دینے ہوں گے, اور جس طرح بھی مطلب ہے کہ آپ کو لگے کہ یار میں سے معافی مانگنے جاؤں گا تو گلے پڑے گا, تو بھلے گلے پڑ جائے, آپ پھر اس کا گلا نہیں پکڑنا. اگر وہ گلے پڑے تو آپ اپنی عاجزی جاری رکھنا, کیونکہ آپ نے اس کو دکھایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریئیکشن اس کا آئے. تو یہاں دنیا میں جو ایکشن ریئیکشن ہو جائے نا, اس میں عافیت ہے, آخرت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور لا حول شریف روزانہ 60 بار, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, روزانہ 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں, تو اس کا کم از کم ایک فائدہ, اس میں تو 99 بلائیں دور ہوتی ہیں, اس سے 99 آفتیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس میں جو اگر غم ہے نا, غم یہ دور ہوگا انشاءاللہ. اور نماز کی پابندی کریں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, سنتوں پر اجتماعات میں حاضریاں دیا کریں, تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنا ہے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا دوزخی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار میرے والدین کو اتنا ذلیل کرے کہ وہ خون کے آسور ہوتے ہوں, تو کیا ایسے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ سکتے ہیں؟ چھکڑ گھر پنجاب سے ایک سوال ہے. اب یہ کہ ون سائڈ عام طور پہ جھگڑے ہوتے نہیں ہیں, اگر وہ گلدستہ پھینکتا تو ہو سکتا ہے امی ابو بھی کچھ پھول کی پنکھڑیاں بڑھا دیتے ہوں چپ چاپ. تو ایک آدمی ایک چاٹا مارے گا, آپ بولیں گے نہ آپ چپ رہیں گے, دوسرا مارے گا اور تیسرا تھوڑی مارے گا, دوسرا بھی نہیں مارے گا. تو اس طرح ہوتی ہے دونوں طرف سے. اب وہ اس کی جو بھی حقیقت ہے وہ شاید آپ کو پتا بھی ہوگی, تو اس پر یہ جھگڑے ہوتے ہیں تو آپ صلح کی کوئی ترکیب نکالیں, وہ صلح و خیر قرآن کریم میں. آپ تعلقات کیوں بگاڑنے لگے؟ آپ تعلقات بگاڑیں گے ان سے تو مزید خرابیاں ہی بڑھیں گی, اچھائیوں اور بھلائیوں کی امید کتنی. تو آپ ان سے تعلقات رکھیں گے تو یار کچھ سمجھانے کو تو ہوگا, کچھ صلح کی بات کرنے کی تو ہوگی. اور ماں باپ نے اگر کوئی کچھ مطلب یعنی کہ زور سے پھول مارا ہے تو اس کا بھی تھوڑا تدارک ہو سکے گا. تو اس لیے اس وجہ سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہیے, صلہ رحمی جاری رکھے کہ ناراض رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ثواب زیادہ ہے. ورنہ تو ادلا بدلا کہ بھائی وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا, یہ نہیں ہے. اچھے سلوک کا اچھے سلوک سے بدلہ یا عدلہ بدلہ ہے. مزہ اس میں ہے کہ برے سلوک کرنے والے سے بندہ اچھا سلوک کرے. وہ احسن الی من اساء بدی بدیرا بدی سہل باشد جزا بدیرا بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن الی من اساء. یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے. اگر تو مرد ہے تو برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے اور اچھائی سے دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلحا کر لی. یہ رسالہ پڑھیے انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. رشتہ داروں کے ساتھ کتنا بھلائی کرنے کا اس میں تاکیدیں ہیں. اگر اس کے مطابق عمل کر لے تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا اس کو پر لگ جائیں اور مدینے کی طرف اڑتا چلا جائے. گھر گھر میں مطلب میدان جنگ بنا رکھا ہے, لڑا لڑی اور مارا ماری ہے. یہ پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا آپ کے گھروں میں انشاءاللہ. 25 پیجز اونلی کم اویش صلو علی الحبیب. اور یہ تو ہے بھی بہت سستا, پاکٹ سائز کا صرف 5 روپے ہدیہ ہے اور بڑا جو ہے وہ 11 روپے ہدیہ. ماشاء اللہ. تو یہ جو ہمارے مرکز الاولیاء کے شعبہ تعلیم کے اسلام بھائی, تو یہ تو بابا 11ویں شریف کی نسبت سے کچھ تقسیم نہ کریں. سبحان اللہ. ثواب کی نہیں صحیح بولتا ہوں. یعنی گھر گھر جو ہے نا یہ میدان جنگ بنا ہوا ہے, تقریباً گھروں میں لڑائیاں اور پھڈے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ایسے مدنی پھول ملیں گے کہ مدینہ مدینہ, اور دوسروں کو پڑھائیں. آپ اپنے محلے میں گھر گھر پہنچا دیں 11ویں شریف کی نسبت سے. غوث پاک کے حصال سراب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. آپ ایک ایک رسالہ سب کے گھروں میں دے دیں, بازار میں اڑوس پڑوس کے دکانداروں کو بھی آپ دے سکتے ہیں. ہر مسلمان کے پاس اس رسالے کا ہونا اور اس کا پڑھنا پڑھانا بہت مفید ہوگا انشاءاللہ. ہمت کریں اور اس کو تقسیم کریں. 5 روپیہ یار کیا ہے, 11 روپے بڑھے گا. ہاں 5 اور 11 کا مسئلہ کم ہوتا ہے. پڑھے کون, سستی بہت کرتے ہیں. ناول رومانی ناول راتوں رات پڑھ کے ختم کرتے ہیں. موٹی موٹی خوشی کے مارے وہ تجسس کے مارے پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا, نیند نہیں آتی ہوگی. لیکن یہ اتنا سا مختصر سا رسالہ جو 12 منٹ میں 11 منٹ میں پڑھ لے بندہ, اس کے لیے یار سستی ہوتی ہے کہ یار کیا ہوگا کیسے پڑھوں گا, نیند چڑی ہوئی ہے, یہ کام ہے وہ کام ہے. تو اس کو پڑھیں پلیز, ہمت کریں, ذہن بنا کہ میں نے یہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. یہ ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی. اگر اتنا سارا یاد نہ رہے تو بولے رشتہ داروں کے تعلق سے جو اعلان ہوا تھا وہ رسالے کا, وہ رسالہ مجھے چاہیے. مکتبۃ المدینہ سے اتنا کہہ دیں, اللہ کرے وہ آپ کو دے دیں گے. اچھا خرچہ نہیں کرنا چاہتے تو نیٹ پر دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر مفت میں پڑھ لیں. پڑھیں تو ہاں موبائل میں یہ اپلیکیشن موجود ہوگی, اس میں سے ترکیب بنا لیں. زمزم نگر سے بابا نیت آئی ہے کہ 1100 رسالے انشاءاللہ یہ تقسیم کریں گے. بابو المدینہ والے دیکھتے رہے. نہیں نہیں بابا یہ تو ہمارے نگر والے فرسٹ آ گئے حیدرآباد. اور یہ ہمارے برابر میں نات خان, انہوں نے ہاتھوں ہاتھ کی, خطیب صاحب بھی ہمارے ماشاءاللہ, تو ہاتھوں ہاتھ نیت کی کہ 1100 رسالے انشاءاللہ ہمارے اشفاق بھائی اپنی مسجد اور اطراف میں تاریخ روڈ پر کثیر دکان ہے یہ بھی تقسیم کریں گے. اب یہ اس جمعے کو ہے 11ویں شریف 10ویں, اس لیے ورنہ میں مشورہ دینے لگا تھا کہ اسی رسالے سے بیان بھی ہو جائے, مگر اس جمعے کو جمے گا نہیں, سب جگہ غوث پاک کے فضائل بیان ہوں گے. 10 تاریخ ہے نا, تو کوئی اگر چاہے تو 11000 تقسیم کرنے کی بھی اجازت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں بھائی ابو یوسف کمپیوٹر, یوسف کمپیوٹر بھی موجود ہے اور آج ہمارے ساتھ جو ہے مدرسۃ المدینہ اورنگی ٹاؤن قصبہ موڑ کے مدنی منع بہت ہی پیارے انداز سے پلے کارڈ وغیرہ بنا کے لے کر آئے ہیں بابا. اور آپ کو بھی دکھانا چاہیں گے, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھانا چاہیں گے. یہ دیکھیں باپا, یہ ملاحدہ فرمائیے آپ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کعبہ شریف کا ماڈل بنا کے لے آئے. جی یہ ماڈل دیکھیں باپا, یہ بھی ماڈل ہے سب سبز گنبد کا. مدنی بات ہے, پرچم بھی لگا, یہ پردے لگائے ہیں بس. کیا بات ہے, سبحان اللہ, اسے پردے لٹکائے. یہ دین ہے, ان کو اللہ تعالی حقیقت میں سچ مچ کعبہ اور مدینہ دکھا دے. یہ پلے کارڈ ہے کعبۃ اللہ شریف, ماشاء اللہ, اور گنبد خضرا کا یہ نقش بنانے کی کوشش کی. بات ہے مدینے کی, نگینے وغیرہ لگائیں. ارے واہ, یہ ملاحظہ کیجیے پاپا, غوث پاک کا فیضان غوث و رضا. جی کتنا جاری رہے گا, ماشاء اللہ, یہ کیا بات ہے, بڑے سائز میں پاپا. کیا بات ہے, کعبہ شریف, نالے پاک کا نقش, اور موتی بھی لگے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں موتی وغیرہ بھی لا کے. واہ بھائی, مدنی پرچم بھی سجے ہوئے ہیں, ماشاء اللہ. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا, مدنی گنبد, ماشاء اللہ, کافی تعداد نہیں ہے. اور یہ دیکھیں پاپا, یہ جو بنا کے لائیں, یہ پہاڑ سا بنا کے لے کر آئے, یہ بنایا اس کو, ماشاء اللہ. اور یہ درخت لگایا کھجور کا نا, ماشاء اللہ, یہ احد پہاڑ کی نسبت, یہ تو جبل ابی قبوس ہے, جبل ابی قبیس کعبہ شریف کے پاس. تو جی جبل ابو قبیس, تو ہو سکتا ہے اس کی نیت کری ہو استاد نے, جنہوں نے ان کو اس پر برنگ اختہ ابھارا ہو, ماشاء اللہ. اور یہ ایک ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائی, یہ بنا کے لگ رہا ہے موتیوں سے. کیا بات ہے, واہ, ماشاء اللہ. یہ تھوڑے یہ بھی بنائے ہوئے وائٹ کپڑے, احرام اور بلیک, یہ طواف کے لیے جیسے یہ جی. اور فیضان مسواک جاری رہے گا, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, کافی محنت سے یہ لے کر آئے ہیں ہمارے مدنی منع, ماشاءاللہ, مدرسۃ المدینہ قصبہ موڑ. اور اب ہم جو ہے اپنے کمپیوٹر کی جانب بڑھ رہے ہیں. حنزلہ ابو یوسف کمپیوٹر, لبائک. آپ کا نام؟ محمد حنزلہ تاری. عمر؟ 6 سال. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلو, اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میں اصلاح فرمائیں, مجھے آئے پریشان کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ وجو کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. جی باپا, یعنی سوالات کیجیے. ماشاءاللہ, یہ قصبہ کے تو نہیں لگ رہے یار. نہیں نہیں, یہ قصبہ کے نہیں ہے, ہاں یہ ہمارے میمن بھائی لگ رہے ہیں, ابن میمن بھائی. لے جیس میمن ہے, میمن میمن کمپیوٹر, تو وہ لہجے سے اندازہ ہوا. ہم فقہ میں کن بزرگ کی پیروی کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی, اور ان کے نسبت سے حنفی ہیں. ماشاء اللہ, الحمدللہ. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بے شمار شاگرد ہیں, ایک قول کے مطابق 800. آپ چند کے نام بتائیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت داؤد طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ماشاء اللہ, آپ کے شہزادے حضرت حماد بن ابو حنیفہ بھی آپ کے شاگرد تھے. کیا آپ امام ابو یوسف کا اصل نام جانتے ہیں؟ جی ہاں, ان کا اصل نام یعقوب ہے. سبحان اللہ, اور کنیت تھی ابو یوسف, ماشاء اللہ. امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کب پیدا ہوئے؟ سن 113 ہجری میں. 113 ہجری میں, کتنے سال ہوئے, سبحان اللہ. امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کا حافظہ کیسا تھا؟ کیا حافظے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ استاد محترم 50 سے 60 حدیثیں سنتے اور اسی وقت دوسروں کو کھڑے کر لکھوا دیتے. اللہ اللہ اللہ, 50-60 حدیثیں سنتے یاد ہو جاتی اور دوسروں کو لکھوانا شروع کر دیتے. اللہ اکبر. ہم میں سے تو کہیے کوئی ان کا نام ابھی سنا, یہ بھول گئے ہوں گے, ایسے حافظے ہمارے. کسی کو یاد ہے کہ امام ابو یوسف کا نام کیا ہے؟ ابھی سنا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. ایک تعداد ہے جو بھول گئی ہے, سر سے گزر گئی ہے. یہ بھی پوچھیں گے تو پتا چلے گا, کوئی اسماعیل بولے گا, کوئی ابراہیم بولے گا, ہاتھ اٹھانے والے. شاید سب کو یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ کیا بتایا گیا. ہمارے حافظے واقعی بہت کمزور ہیں, حافظہ بھی کمزور ہے, دونوں ہی کمزور ہیں. ان کا نام تھا, زور سے بولیں, یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ. امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا؟ میرے شاگردوں میں جس نے سب سے زیادہ علم حاصل کیا وہ ابو یوسف ہے. ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کہا جاتا ہے, لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فقہ میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. فقہ میں صاحبین کس کو کہتے ہیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ماشاء اللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس مسئلے میں یہ تین حضرات متفق ہوں اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. بتائیے وہ تین لوگ کون ہیں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ماشاء اللہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال مبارک یعنی ڈیتھ کب ہوئی؟ 5 ربیع الاول 182 ہجری. اللہ اکبر. آج ان کے عرس کی رات بھی ہے, 5 ربیع الاول. ماشاء اللہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ خلیفہ ہارون الرشید نے. ماشاء اللہ. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ بغداد کے علاقے کرخ میں. بغداد کے علاقے کرخ میں. بغداد کے علاقے کرخ میں. ماشاء اللہ, بہت عمدہ کوشش کی اپنے جوابات دینے کی. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا. ہمارے مدنی منے کے ابو جان کے لیے یہ مدنی بغدادی باکس, ماشاء اللہ, اور انشاءاللہ شاء اللہ 1100 روپے پیش کریں گے. ماشاء اللہ, حفظہ بہت اچھا, اللہ علیم بنائے, عالم باعمل مفتی اسلام بنائے. اب یہ پڑھتے رہنا, حفظ بھی کرنا ہے اور عالم بھی بننا ہے, مفتی بھی بننا ہے, انشاء اللہ. انشاءاللہ 1100 روپے جو دیے نا, یہ ان کے ابو کو چاہیے کہ ضرورتاً 100-200 بھلے آپ کو پلے سے ڈالنے پڑے, مدنی منے کی فیوریٹ ڈش جو نا وہ بنا کر ان کو کھلائی جائے, نیاز کر لی جائے. ہاں, یہ بھی کھلا دیا جائے, ہمیں سن لیا میں نے, یہ بھی ان کو کھلا دیا جائے جو انہوں نے کہا گوشت پاک کی نیاز کی نیت سے. تو چلو یہی منگوا لیں, یہ کھلا دیں, یہ مشورہ ہے, ورنہ 1100 روپے ہیں تو آپ اس کے مالک. پاپا, ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا, کیا آپ نے ان کے مزار پہ حاضری دی ہے؟ امام ابو یوسف کی میں نے, اصل یار ہم گئے تھے جن دنوں, ہماری کون بتائے سب, یہ وہاں اتنے مزار آتے ہیں, اتنے بزرگان دین ہے. یہ تو کوئی ایسا ہو نا تجربہ کار شخص تو وہ لے جائے تو پتا چلے, بھائی انجان آدمی کہاں کہاں جائے, کیسے جائے گا, اپنے پاس کوئی سواری بھی تو نہیں ہوتی نا, کرائے کی سواری لیتے ہیں تو وہ ذرا مخصوص ترکیب کے وہ زیارتیں کرواتے ہیں رحمت اللہ. ہاں تو پتہ نہیں ہوگا اس وقت, دی ہو تو یاد نہیں ہوگا مجھے, تو چلو سال ہو گیا یار, پتہ نہیں کب کہتے یار, زمانہ ہو گیا. یعنی یہ جو حفاظتی امور کے مسائل بھی اس وقت شاید نہیں تھے میرے ساتھ, تو دونوں بار جو حاضری ہوئی تھی تو بغداد شریف سے ہوتے ہوئے پھر مدینہ شریف عمرہ شریف اور یہ ترکیب تھی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اکبر. وقف جی جگہ ہے نہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ابو یوسف کا صدقہ حافظہ بھی جو آپ نے رسالہ پڑھنے کی جو ترغیب دلائی ہے, اگر یہ ان دنوں میں یہ رسالہ بھی تقسیم کرنے کا کوئی سلسلہ بنایا جائے تو بہت سے لوگوں کے وسوسوں کی کاٹ یہ بھی ہو جائے گی, کافی معلومات کا خزانہ یہ حاصل ہوگا. المدینۃ العلمیہ کا یہ شعبہ ہے فیضان مدنی مذاکرہ, تو اس کا تحریری مدنی گلدستہ امیر علیہ سنت کے جو مدنی مذاکرے ہیں, تو اس کا یہ رسالہ جو ہے یہ شائع ہو چکا ہے مکتبۃ المدینہ سے, اور امیر علیہ سنت نے اس ہفتے میں اس رسالے کو پڑھنے کی ترغیب بھی دلائی ہے اور دعائیں بھی عطا فرمائی ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ رسالہ بھی اس میں شامل کیا جائے اور اس کو بھی تقسیم رسائل میں عام کیا جائے. صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی. کیا ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا کفر ہے؟ لودرا سے سوال. اگر طہارت کو ضروری نہیں سمجھتا کہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں, بے وضو اور بغیر طہارت کے بھی نماز ہو جاتی ہے, یہ کفر ہے. اگر اس ویسے ہی مطلب غفلت میں پڑھ لی, سستی میں بے وضو پڑھ لی یا, تو حرام ضرور ہے, لیکن کفر اسی صورت میں ہوگا جبکہ طہارت کو یہ فرض نہ سمجھے, ضروری نہ سمجھے نماز کے لیے. نماز کی اس میں توہین ہے, توہین بھی اور طہارت ہے بھی فرض. وضو تو حکم ہے اس کا, تو وضو تو قرآن کریم میں بھی اس کا تو حکم ہے نا, اگرچہ اس تفصیل پھر حدیثوں میں ملتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر اس میں نماز کی تخفیف مقصود ہو تو کفر ہے. نماز کی توہین اگر گھٹیا سمجھ نہ پایا جائے تو یہ کفر ہے, اس کو نکال لو باہر شریعت کے دوسرے حصے میں. دعائے عطار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب الانبیاء, جو کوئی رسالہ انبیاء و اولیاء کو پکارنا کیسا, 40 صفحات 30 12 17 تک پڑھ لے, اس کا دل انبیاء و اولیاء کی محبت سے بھر دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. باب المدینہ کے مدارس المدینہ کے ذمہ داران کا میسج آئے کہ 11,000 رسائل جو آپ نے ہاتھوں ہاتھ پھپی سے سلو کر لی, وہ رسالے یہ رسالے مکس کر کے یہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ. یہ ہفتے تک پڑھنا یہ رسالہ پورا 40 پیج ہیں اس کے تقریباً ہیں 40 پیج کے, تو یہ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, بہت سارے وسوسوں کی اللہ کرے گا تو کاٹ ہو جائیے. پچھلے ہفتے جو رسالہ تھا بیٹے کو نصیحت, پاک دفتر سے یہ میسج موصول ہوا کہ اس رسالے کو پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 63,351 پاکستان میں, جو ان کو کارکردگی موصول ہوئی ہے. اچھا اسلامی بہنوں کی بھی الگ ہوگی کارکردگی شاید, یہ ابھی جو موصول ہوئی صرف اسلامی بھائیوں کی موصول ہوئی وہاں سے, ان کی بھی اگر ملے نا تو اناؤنس کرنا چاہیے, ان میں بھی ایک شوق بڑھے انشاءاللہ. کیا کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 392. سوال, جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھنا کیسا؟ بلا عذر, جواب بلا عذر نے بغیر مجبوری کے. جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھنا کفر ہے جبکہ اسے جائز سمجھے, یا استحضاء یعنی مذاق اڑاتے ہوئے یہ فعل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا پیج نمبر کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 362 ہے, 392 بولا نا, 362 ہے. اچھا ابو یوسف کمپیوٹر, اچھا یہ ہو چکا نا, ہاں ہاں ہو چکا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال, کیا گھر میں رہنے سے دین کا کام نہیں ہو سکتا اسلامی بہن؟ کیوں نہیں ہو سکتا, تو اب تو دین کا کام گھر میں رہ کر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگ کرتے ہیں. اب جو صحت مند طریقے پر علماء ہیں وہ کرتے ہوں تو ثواب کے حقدار ہیں, اور عوام جو کرتے ہیں وہ دین کا کام سمجھ کر, بعض اوقات وہ کام دین کا ہوتا نہیں ہے, تو یہ ایک الگ شے ہے, ایسا کرنا نہیں چاہیے. صرف جیسے کہ کسی عاشق رسول عالم دین کی سربراہی میں اگر کوئی کرے تو ہی مفید رہے گا, ورنہ خطرہ بہت رہے گا کہ جو مسئلہ غلط ہے وہ بھی وائرل ہو جائے گا, بار بار ہوگا ایسا, غلطیاں ہوتی رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہند تعلیمی کابینہ, تمیمی کابینہ, ماشاء اللہ یہ غوث پاک کی برکت ہے کہ میرے غریب نواز کا ہند, میرے رضا کا ہند آج نیٹ کے ذریعے کتنی تعداد میں عاشقان غوث اعظم جمع ہے. سبحان اللہ, مرحبا. سب 23, 24, 25 کا مدنی قافلہ تو شروع ہو چکا ہوگا, آج تو 23 گزر گئی نا آج کی. جی بابا, کئی جگہوں پر مدنی قافلے والوں نے پیغام دیے کہ وہ بھی جمع ہو کے دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ, نہیں جو ابھی تک نہیں پہنچے بھلے ابھی پہنچ جائیں, ان کے ساتھ مل جائے جا کر, یا یہاں آ جائے فیضان مدینہ میں 3 دن پورے کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ یوم قفل مدینہ ہر پہلی پیر کو داؤد اسلامی میں منایا جاتا ہے, لیکن وہ پہلی پیر کے تعلق سے بعض وقت چاند کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے, ہجری سن کا پتہ نہیں چلتا, تو اس لیے وہ مجلس کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ یہ اسی مہینے سے اب ہر مغربی ماہ کی دوسری پیر شریف سے منائیں گے. یہ پرسوں میں سے پیر شریف ہے, تو اگر یہ مجلس شفقت فرما دے تو یہ آئندہ کے لیے اس پیر شریف کو جو کم از کم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضری ہوگی عیسائی بھائیوں کی, پھر مدنی چینل پر حاضریاں ہوں گی, اور پھر مدنی مذاکرے میں ترغیب ہوگی, تو شاید فائدہ زیادہ ہو. اور ان دنوں میں جوش بھی لوگوں میں دین کا زیادہ پایا جائے گا. اس کے بعد گیارہویں شریف کے بعد ہو سکتا ہے کہ جذبہ کم ہو جائے. تو اگر آپ پیغام دیں گے تو میں اس پیر کا اعلان کر دوں گا. آئندہ سے پھر دوسری پیر شریف یوم قفل مدینہ. یوم قفل مدینہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسے ہی گناہ بھری باتیں کرنا تو ہر وقت گناہ ہی گناہ ہے. فضول باتیں کرنا جو ہے یہ بھی نقصان دہ ہے. ان مانو کر کے اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا فضول باتوں کا, اور وقت اس میں ضائع ہوتا ہے کہ اس کی جگہ پر درود شریف پڑھ لیا, ذکر اللہ کر لیا تو یہ ثواب ملے گا. تو وقت آپ کی زندگی سے مائنس ہو گیا فضول باتوں میں, تو اس لیے وہ وقت کو بچانا. کیوں جو سانس گزر گیا وہ دوبارہ پلٹ کر آئے گا نہیں. ہر سانس موت کی منزل کی طرف ایک قدم ہے, جو ہر وقت ہماری پیش قدمی موت کی طرف جاری ہے. عمر بازار بڑھ رہی ہے لیکن حقیقت میں گھٹ رہی ہے. کہ آپ بولے میرا مدنی منا پانچ سال کا ہو گیا, صحیح بات ہے پانچ سال کا ہوا ہے, لیکن اگر یہ پچاس سال کی عمر اس کی اللہ کی بارگاہ میں طے ہے کہ اس کی وفات ہوگی انتقال ہوگا, تو یہ پینتالیس سال کا رہ گیا, پانچ سال مائنس ہو گئے نا عمر میں. پچاس سال تو میں نے بہت دور کی بات کی, بچے بھی مرتے ہیں جوان بھی مرتے ہیں, ہم میں سے کسی کو بھی پتا نہیں کہ موت کب آئے گی, کچھ پتا نہیں ہے. تو اس لیے ہر وقت بندہ تیار رہے, ذہن بنا کر رکھے کہ اب مرا کہ اب مرا, اب مرا کہ اب مرا, ہوگا کیا میرا. اس لیے ایمان کی فکر کرنی ضروری ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاذ اللہ جہنم کا عذاب. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھ لیجئے. جیسا بھی وہ وضو کے بارے میں بھی کسی نے سوال کیا کہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یا کیا حکمت, یہ بھی ہم نے اس کا جواب آپ کو پیش کیا. تو بہرحال یہ کہ قفل مدینہ, یوم قفل مدینہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس دن خصوصیت کے ساتھ فضول باتوں سے بھی بچنے کی پریکٹس کی جاتی ہے, اور اس پر ابھارنے کے لیے جذبہ بڑھانے کے لیے خاموش شہزادہ نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا, اس کا مطالعہ کی ترغیب ہوتی ہے کہ یہ پڑھو. پڑھ کے اجتماعی طور پر سنایا بھی جا سکتا ہے, سب مل کے بھی کچھ اس طرح مل کر بھی باری باری پڑھ کر سنا سکتے ہیں ایک دوسرے کو. رکن شورا ہمارے حاجی منصور بھائی کا پیغام آیا ہے کہ امیر علیہ السنت جس طرح فرما رہے ہیں لبیک, ان کی طرف سے اجازت ہے. بابا یہاں موجود آشیقہ نے غوث اعظم بھی عالمی مدنی مرکز میں جمع ہیں, جی تو انشاءاللہ شاء اللہ کل کوئی ایسی ترکیب بنا لیں گے ہم اجتماعی طور پر اس کو سننے کی نا. ہاں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, آئندہ بھی خیال رکھنا ہے. ایسے مواقع ہو نا جی جیسے ولادت میں بارہ دن, عاشورے کے دس دن, تو ایسے میں پہلی پیر چھاپ لینی چاہیے, جی فائدہ زیادہ. اس کے علاوہ جو خالی خالی ہوتا ہے اس میں دوسری پیر اپنے ہی ہاتھ میں نا, جی جی کوئی اس میں جس میں فائدہ زیادہ ہو. تو اب چونکہ اللہ نے ہم کو مدنی چینل دیا ہے, سوشل میڈیا کی پوری مجلس بنی ہوئی ہے, تو یہ ڈنکا بجانے میں دیر تھوڑی لگتی ہے. ابھی میں نے بولا اور جواب آ گیا نا رکن شورا کا. جمعۃ الاولی باپا جو اگلا مہینہ مدنی مہج ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ دوسری پیش وہ دوسری پیش اس میں یہ مدنی مذاکروں کا تسلسل نہیں ہے. پہلے جمعۃ الاولی اور جمعۃ الاخرا دونوں میں, جی اور رجب شریف میں بھی ظاہر 27 مدنی مذاکرے تو ہوں گے نہیں. گدگدی شروع ہو گئی, رجب شریف کا نام لگ پر آیا تھا. رمضان شریف کی آمد ہونے والی ہے الحمدللہ. اللہ ہم کو زندہ رکھے اور ہم زندگی اور عافیت کے ساتھ رمضان شریف کو پا لیں. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ, یعنی اے اللہ ہمیں رمضان تک صحت و عافیت کے ساتھ پہنچا دے, رمضان سب کو ملا دے. رمضان میں تو ہمارا ماہ قفل مدینہ ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. انشاءاللہ رمضان سبحان اللہ ماشاء اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسلم اتاری بریلی شریف سے عرض کر رہا ہوں. پیار پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے, یہ توغرا ہے کہ جس میں اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے, کیا ایسے توغرے کو پین باکس بنانا صحیح ہے یا نہیں؟ برائے کرم اس کے تعلق سے اشارہ فرما دیں, کیونکہ آج کل ایسے توغرے بہت چل رہے ہیں جس پر اللہ اور محمد لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے پین پینسل کنگھی وغیرہ بھی رکھی جاتی ہے. بابا جان کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے کہ برائے کرم اس کے تعلق سے ارشاد فرما دیں, کیا ایسے توغرے بنانا جائز ہے یا نہیں؟ سر اس میں عرفن بے ادبی تو کوئی کہتا بھی نہیں ہے, برکت کے لیے اگر یہ رکھتے ہیں اور اللہ و محمد کا نام لکھتے ہیں جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پاپا اسی زمین میں سوال ہے, علماء سے سنا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارنا منع ہے, مگر بازار میں یا اللہ اور یا محمد کی فریم ملتی ہے, کیا ان کو گھروں میں لگانا کیسا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنا چاہیے, یا محمد کیونکہ یہ نام پاک ہے, تو نام پاک لے کر پکارنا یہ اس کی ممانعت کی ہے. وہ وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا, لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا, رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یہ ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی, تو یہ کہ ہم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں, اے اسماعیل, اے ابراہیم, اے اقبال, رفیق, اس طرح, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارا جائے. اپنے باپ کو بھی نام لے کر کوئی نہیں پکارتا, ابو بولتے ہیں, ڈیڈی بولتے ہیں, ابو جان, ابا جان, تو اس طرح مطلب نام لے کر امی کو بھی نہیں پکارتے, امی بولتے ہیں, امی جان بولتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارے بلکہ القاب سے پکارے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس طرح کے توغرے بھی بکتے ہیں, تو مسجدوں میں بھی لکھا ہوتا ہے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب ان لوگوں سے جھگڑے بھی نہ کیے جائیں, یا آپ سمجھا نہیں سکیں گے, تو یہ جو سن رہے ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے تو صحیح ہے. یا رسول اللہ لکھیں, کیا مطلب نقصان کیا اس میں؟ یا رسول اللہ لکھنے میں, لقب سے لکھنے میں اچھا ہے, فائدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی صرف یہ کہنا کہ یا محمد پکارنا لکھنا منع ہے تو غلط فہمی ہو جائے گی, کسی اور کھاتے میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے پوری وضاحت کے ساتھ بات ہونی چاہیے کہ یا محمد کے بجائے یا رسول اللہ کہنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت بیجت الاسرار پیج نمبر 113 پر ہے, حضرت عارف ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں بچپن میں غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی بارگاہ معظم میں حاضر تھا. ٹھیک اسی وقت مجھے بخار یا زکام کی وجہ سے بلغم نے زور کیا. میں نے احتراماً کھانسنا یا تھوکنا مناسب نہ سمجھا. حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے فرمایا, اے محمد, ان کا نام لے کر فرمایا, اے محمد گھبراؤ نہیں, اس کے بعد نہ تمہیں بلغم ہوگا نہ کھانسی. چنانچہ اس دن کے بعد سے آج تک مجھے یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی. حالانکہ اس واقعے کو 83 سال گزر چکے ہیں. یہ حکایت جب انہوں نے سنائی تو 83 سال گزر چکے تھے. یہ کرامت میرے مرشد غوث پاک کی. جو بیماریوں میں گرے ہیں انہیں تم دلا دو خدا سے شفا غوثِ اعظم سلطان ولایت پاک ولیوں میں حکومت غوثِ پاک شہباز کتابت غوثِ پاک فانوس سے ہدایت غوثِ پاک سرتاج شریعت غوثِ پاک ہے رب کی نعمت غوثِ پاک اللہ کی رحمت غوثِ پاک ہے بھائی سے برکت غوثِ پاک ہے صاحب عزت غوثِ پاک ہے بحر سخاوت غوثِ پاک دریائے کرامت غوثِ پاک فرماؤ حمایت غوثِ پاک ٹل جائے مصیبت غوثِ پاک سرتاپا شرافت غوثِ پاک ہے مخزن عدمت غوثِ پاک اے ماہِ ولایت غوثِ پاک ہو ہم سے عنایت غوثِ پاک کمزور کی طاقت غوثِ پاک مجبور کی راحت غوثِ پاک ہو میری شفاعت غوثِ پاک دلوائیے جنت غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک مرحبا یا غوثِ پاک فیضان غوثِ اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ بغدادی کسوٹی بھی ہونی ہے سبحان اللہ تھوڑا صبر کر کے انشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یا سیدی میں عبدالحفیظ جامع المولا خیرپور میں درجہ اولا سے عرض کر رہا ہوں میرا آج یہ ہے کہ میت ہو جانے پر 3 دن سوگ کرنا جائز ہے اور کسی کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک فوت ہو جائیں اور کبھی کسی بات کی وجہ سے وہ یاد آ جائیں اور وہ غم کرے تو کیا وہ حرام کام کر رہا ہے جواب عنایت فرما دیں اگر خود بخود ماں باپ یاد آ گئے اور رونا شروع ہو گیا کوئی رج نہیں اس میں امام زین العابدین کے بارے میں منقول ہے یعنی کہ سب سے زیادہ رونے والوں کے جو نام ہیں ان میں ایک تو سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے اور امام زین العابدین کا بھی نام ہے کہ یہ تو اب ایک غم گھر کر گیا کربلا کا منظر جب دیکھو آنکھوں میں پھر رہا ہے کہ یہاں علی اصغر کی کٹی پٹی لاش پڑی ہے یہاں علی اکبر پڑے ہیں یہاں میرے والد محترم امام حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے جن پر ظالموں نے یہ کر دیا گھوڑے دوڑا دیے سر جدا کر دیا وغیرہ وغیرہ تو یہ جو منظر پھر بے بسی قید بیبیوں کی بے کسی اور یہ سب جو مناظر امام زین العابدین نے دیکھے تو یہ ظاہر ہے کہ ناقابل فراموش واقعہ تھا تو ان کو یہ یاد آئے اور یہ روئے تو ان میں ان کی کوئی پکڑ تو کسی کی بھی نہیں ہے خود بخود روئے تو ہاں رونے کا ماحول نہ بنائے اپنے والد صاحب کی موت کا منظر کشی کرے اور اپنے جبرن اپنے کو رونے پر لائے جیسے عورتیں کرتی ہیں عورتیں یہ کرتی ہیں کہ اگر کوئی سال کے بعد بھی رشتہ دار آیا نا تعزیت کے لیے تو انہوں نے پھو پھو پھو پھو پھو پھو کر کے ترکیب بنانی ہے رونا نہیں آئے گا تو سمجھو منہ پہ چادر رکھ لیں گے تو آنسو نظر نہیں آئیں گے اور اگر آنسو نظر آئے تو چادر ہٹا لیں گے رونا ضرور ہے انہوں نے یہ جان بوجھ کر اس طرح یہ ناجائز ہے خود بخود رونا آ گیا تو کوئی بات نہیں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد جواد میں ملتان سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ غوث پاک کے نام کی دیگ ایک بنائی جاتی ہے جس پہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہ گھومتی ہے یہ دیگ بنانا جائز ہے یا نہیں اس کا جواب عرض کرتے ہیں بڑی مہربانی ہوگی دیگ بنانا پکانا کھانا کھلانا غوث پاک کے سارے سب کے لیے سب تو جائز ہے اب دیگ گھوم جاتی ہے اب یہاں بھی ہے باب المدینہ میں بھی کسی نے بتایا تھا وہ منت کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے کہ دیکھ گھومتی ہے ایسے حکم شریعت کیا لگائے جائے یہ تو ویسے بزرگوں کے مزارات پر اس طرح کے پتھر بھی ہیں یہ سید قطب عالم رحمت اللہ تعالی علیہ احمد آباد شریف وٹوا شریف ایک گاؤں ہے اب سنا ہے کہ وہ بھی شہر میں داخل شامل کر لیا گیا ہے وہاں مزار ہے تو وہاں وہ بزرگ جو تھے وہ رات میں تہجد کے لیے نکلے وہ بجلیاں اور یہ دور تو نہیں تھا تو کسی چیز سے ٹھوکر لگی تو جھک کر اس چیز کو ہاتھ لگایا کیا ہے پتھر ہے, لوہا ہے, لکڑی ہے, نہ جانے کیا ہے. یہ انہوں نے ان کے منہ سے جملے نکلے, یہ ہاتھ بڑھاتے رہے پھراتے رہے, تو جہاں بولا پتھر ہے تو پتھر ہو سکتا ہے, پہلے پتھر ہی ہو تو پتھر رہ گیا, لوہا ہے تو وہ چیز لوہا بن گئی, لکڑی ہے تو وہ حصہ لکڑی بن گیا, نہ جانے کیا ہے تو وہ ایسی چیز بن گئی کہ جس کو آج تک سائنس بھی نہیں سمجھ سکی کہ جائے کیا. وہاں باقاعدہ ایک پیس اس کا کٹا ہوا لوگوں نے مجھے دکھایا, زیارت کیے کہ یہ انگریز لے کر گئے تھے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہے کیا چیز. تو غالباً یہی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا ابھی تک کہ یہ ہے کیا کیا چیز. اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو جو اٹھا لے, اس کوئی مراد ذہن میں ہو, اگر مراد ذہن میں رکھ کے اٹھائے گا, مراد پوری ہونی ہوگی تو اٹھ جائے گا, نہیں تو نہیں اٹھے گا. بہت مزیدار ہے ویسے بھی ہے. تو الحمدللہ اس پتھر کی زیارت کی, اس کو اٹھایا بھی ہے میں نے, تو اس میں کیا حکم لگے گا. ایک بات ہے, اچھا یہاں دیکھ کا معاملہ, اگر یہاں کو اس میں گناہ بھرا معاملہ ہے, بے پردہ عورتیں بے مرد یہ سب ترکیبیں بناتے ہیں, کوئی ایسا ہے تو وہ مجھے نہیں پتا ڈیٹیل. بے پردگی ہوتی ہے تو بے پردگی گناہ ہے, اگر اس میں کوئی گناہ بھرا سلسلہ تو مجھے پتا نہیں ہے. جو سوال کیا دیکھ گھومتی ہے تو بھلے گھومے, ہمارے استخارے والے بھی تسبیح کرتے ہیں تو خود ہی ہلنے لگتی ہے. خیر, تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی ناجائز صورتیں شامل ہوں, جیسے بے پردگی عورتوں کی, اور باز بابا جی کوئی حساب کتاب اس کے کرتے ہوں تو مجھے پتا نہیں ہے, اللہ بہتر جانے. تو اس لیے یہ ساری ڈیٹیل لے کر دارالفتا اہل سنت سے رجوع کر لیا جائے, ان سے فتویٰ لے لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے, وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے ماں کے پیٹ میں کچھ قرآن پاک حفظ کر لیا تھا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے 18 پارے حفظ کیے تھے, اور سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت اللہ الباقی نے 15 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیے تھے. کیا شان ہے, سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ پچھلے دوران میں بیمار ہو گیا تھا, تو اس دوران میں میں نے ایک منت مانی تھی کہ عشاء عقیق جلالی بابا پہ, کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں جلالی بابا کے نام کی نیاز کروں گا. تو یہ جو میں نے منت مانی, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں نے نیاز نہیں کی, تو وہ اللہ کے نام کی نیاز کرنی چاہیے یا بابا جلالی کے ہی نام کی نیاز مجھے کرنی چاہیے؟ اس بارے میں تھوڑا رہنمائی کر دیجیے گا. شاپ یہ اپنے شاہ عقیق کو جلالی بابا بھی کہتے ہیں؟ اچھا, ساتھ میں شاہ جلالی بابا کا مزار ہے. تو اب یہ کہ بزرگوں کی نیاز کی جو منت مانی جاتی ہے نا, کہ میں دیکھ چڑھاؤں گا یا مطلب مٹھائی کھلاؤں گا فلاں بزرگ کے نام کی, یا بکرا گوشت پاک کے نام کا دوں گا, تو اس طرح کی یہ منتیں جو ہوتی ہیں نا, یہ عرفی منت کہلاتی ہے, شرعی منت نہیں کہلاتی. یہ پوری کرنا واجب نہیں ہوتا, لیکن کر دینا اچھا ہے پوری. اچھا, اب رہا کہ غوث پاک یعنی عشاء جلالی بابا کے نام کی نیاز کروں یا اللہ کے نام کی, تو یہ شاہ جلالی بابا کے نام کی سے مطلب یہ کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے. باقی کھاتے وقت تو اللہ کا ہی نام لیتے ہیں, بسم اللہ پڑھتے ہیں, یا جلالی بابا کے گھر تو کوئی نوالا اٹھاتا نہیں ہے. تو اس میں یہ کہنے میں رج نہیں ہے, ورنہ تو ہمارا کام سارا رک جائے گا. مسجدوں کے نام بھی تو جو عبادت کا گھر ہے, اپنے ماں باپ کے نام پر بھی تو لوگ مسجدیں بناتے ہیں. خود مسجد نبوی اللہ کے نام پر تو اس پہ نہیں ہے نا, یہ تو مسجد نبوی ہے, نبی کے نام پر ہے. نبی ہیں خدا تو نہیں ہے یقیناً. تو غوثیہ مسجد ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں, جس مسجد میں اس وقت ہزاروں جمع ہیں اس کا نام بھی فیضان مدینہ ہے, فیضان الہی نام نہیں ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے شرن, کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی طرح جلالی بابا کی نیاز, گوسپا کی نیاز کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حقیقت میں اللہ کے نام کا ہوتا ہے, اور اس سے مراد یہ ہوتی کہ یہ ثواب جس کا ہم نے نام لیا یہ ثواب اس کو پہنچے. مطلب گوسپا کا بکرا یا یہ ہوتا ہے, اس پہ وسوسہ آتا ہے, شیطان ڈالتا ہے لوگوں کو, لیکن قربانی کے دن میں آپ جا رہے ہوں, آپ کو پوچھے یہ بکرا کس کا ہے, تو آپ یہ تھوڑی بولیں گے اللہ کا بکرا ہے, حقیقت میں اللہ کا ہے, لیکن آپ بولیں گے کیوں میرا ہے بولا, تو اب کوئی بولے گا نہیں تیرا کیسے ہو گیا, اللہ کا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایسا کوئی بولتا بھی نہیں ہے, میرے ابو کا بکرا ہے, یا ہم اپنی دادی کے نام پر اس کی قربانی کریں گے, تو کیا ہے جس میں بولتے, اس طرح کے لوگ بولتے ہیں. یہاں وسوسہ نہیں آتا, وہاں وسوسہ آتا ہے جہاں گھوسپا کا نام آیا, پتا نہیں وہ کیا کرنٹ لگتا ہے, وہ شیطان جو ہے کرنٹ لگا دیتا ہے جن میں, یعنی کہ جو سمجھو وہ دیوار جو پولی پولی ہوتی ہے نا نرم نرم, اس میں کیل گڑ جاتی ہے. تو جو وسوسوں کا شکار یا جو اس طرح کے وسوسوں کے ساتھ جن کی الگ سرگ ہوتی ہے, اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نا, وہ پولی پولی دیوار ہوتی ہے نرم نرم, وہ ٹھک کر کے کیل اس میں گھس جاتی ہے اور یہ وسوسوں میں پڑ جاتا ہے. اور جو لوہا لٹ ہوتے ہیں عاشقان رسول کے ساتھ ہی رہتے ہیں, ان کو شیطان کمی تھوڑا مطلب اس طرح کے معاملات میں چھیڑتا ہوگا کہ میں چھیڑوں گا تو یہ اپنے نگران کو پوچھ لے گا, ذمہ دار کو پوچھ لے گا, یار یہ زیادہ وقت ہو کر میرا مزید مخالف ہو جائے گا, اس کو جو کرتا ہے کرنے دو. تو اسی لیے عاشقان رسول کی صحبت میں رہے, مدنی قافلوں کے سفر میں رہے, تو انشاءاللہ غوث پاک کا دامن بھی مضبوطی ذات میں رہے گا. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن, غوث کا دامن, رضا کا دامن, رضا کا دامن, رضا کا دامن, ان شاء اللہ. صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عاصم بھائی کا سوال ہے, دیگر سلسلوں میں باطنی اسباق اور قلبی اذکار ہوتے ہیں, یہ سلسلہ اتاریہ میں کیوں نہیں ہے, رہنمائی فرما دے. کیسے پتا چلا نہیں ہے, یہ وہ پرانا چٹکلا یاد آ گیا, بعض لوگ دل جاری کرنے کے دعوے کرتے ہیں, تو کسی کو بولا ہوگا کہ یار تمہارا تو اتاری تھا, اس کو بولا تمہارا تو کہاں دل جاری ہوا ہے, تم یہ دل جاری ہونا چاہیے, تو وہ جواب دینے والا ماسٹر تھا, تم دل کی بات کرتے ہو, ہمارا تو رواں رواں جاری کر دیا گیا, یہ دیکھو یہ جاری ہو گیا, یہ دیکھو جاری ہو گیا, یہ سنتوں والا لباس یہ جاری ہو گیا. تو بے نمازی کا نمازی بننا, سنتیں سجانا اپنے وجود پر, جھوٹ سے بچنے کا ذہن پانا, گناہوں سے بچنے کا ذہن پانا, یہ کیا دل جاری ہونے کی اعلیٰ درجہ ہی ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع مل جائے, تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. باقی اب وہ دل پھڑکاتے ہیں یا کندھا اچھالتے ہیں پیسی کو, تو یہ تو صحابہ کرام علیہ مردوان میں تو اس طرح کی کوئی بات ہم نے نہیں سنی نہ پڑھی کہ ان کے بھی اس طرح کے موجودہ جو انداز لوگ بتاتے ہیں دل جاری کرنے کے, اس طرح تھے. میں تو ایک دل جاری کرنے والے کو میں نے دیکھا تھا, تو اس کی وہ ادھر لمبی لٹ تھی زلف کی, وہ پھڑک رہی تھی بنیان پہن کر, وہ میرے سامنے وارد ہوا تھا. تو اب یہ بنیان پہن کر یہ زلف رکھ کر یہ زلف پھڑک رہی تھی, یعنی دل جاری کرنے کا امپریشن ڈالنا, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ اور اتنی بڑی زلف عورتوں کی طرح, یہ تو ویسے ہی حرام ہے کہ بال کندھوں سے چھو جائیں, اتنے ثابت ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے, کندھوں کے نیچے یہ تو عورتوں کی نقالی ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے اس کو تو حرام لکھا ہے کندھوں سے نیچے تک بال بڑھانا, تو اس کی تو بڑی باقاعدہ چٹیاں تھی, چٹیاں بھی چٹیاں اتنی تھی, چھوٹی تھی, یوں سمجھ لو زلفیں تھی, وہ لٹ ادھر رکھی تھی اس نے, وہ پھڑکا رہا تھا اس کو. اب یہ تو یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ باڈی بلڈر آپ نے دیکھے ہوں گے, یہاں کی بوٹی ہلائیں گے, یہاں کی بوٹی ہلائیں گے, پیٹ کی بوٹی ہلائیں گے, تو یہ ہو سکتا ہے کوئی پریکٹس کرتے ہوں گے. ایک دل جاری کرنے والے کے پاس میں کوئی ترکیب بنی تھی, اس کو بھی دیکھا میں نے, تو یقین مانے اس کا کندھا جاری تھا, ہاں نہیں واقعی یوں اس کا حرکت کر رہا تھا کندھا. اب بیوقوف لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا دل جاری ہے, تو یہ ہلے نا یہ حصہ جہاں دل ہے, تو بھی آدمی کچھ یوں بولے کہ یار اس کا دل جاری ہوگا, رکندہ جاری ہے اس کا. اچھا پھر جس کا دل رک جائے کیا وہ زندہ ہو سکتا, زندہ رہ سکتا ہے؟ تو دل تو چوٹی کا بھی جاری ہوتا ہے, مانو کر تو سب کا دل دھک دھک دھک ہاتھ رکھو دھک دھک دھک دھک کر ہی رہا ہوتا ہے. طبی اعتبار سے دل جاری ہو جو ہلنا ہوتا ہے طبی لحاظ سے ہل رہا ہوتا ہے دل تو نہیں, اگر جیسے یہ زور زور سے دل کسی کا ہلنا شروع ہو جائے تو یہ تکلیف, وہ دھڑکن ہو تو پھر بیماری ہے یہ. تو وہ دل خدا بہتر جانا بھی ہے آج کل حساب کتاب, اور یہ قوم جا کے پھنس بھی جاتی ہے, مصیبت ہی ہے یار. یک در گیر ہو محکم گر, ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. میرے مرشد غوث پاک کا کیا اس طرح وہ سینہ اور کندھا ہل رہا تھا کیا, کہیں پڑھا آپ نے؟ ان کے خلفاء کا کیا اس طرح اس انداز میں دل جاری تھا؟ تو یہ حضرات تو رواں رواں جاری کرتے تھے, دل کی بات تو کہاں رہے گی. تو یہ آج کل طرح طرح کے مسائل ہو رہے ہیں, اپنے کو ان سب سے بچ بچا کر اپنا ایمان سلامت لے کر کاش دنیا سے رخصت ہونا نصیب ہو جائے. حالات بہت زیادہ خراب ہے, اب شیو اڑے دل جاری ہے, نماز ایک نہیں پڑھتا دل جاری ہے, دو دو ٹکڑے گالیاں نکالتا ہے دل اس کا جاری ہے. یہ بابا گالیاں نہیں نکالتا, بابا دعائیں دیتا, ویسی دعائیں اپنے کو نہیں چاہیے. ہم دو دو ٹکڑے گالیاں ماں بہن کی دے رہا, یہ دعائیں ہیں تو یہ شیطان کے نزدیک دعائیں ہوں گی, اسلام کے نزدیک تو یہ دعائیں نہیں ہیں. کھلا کھلا گالیاں نکالتے بولتے یہ دعا دے رہے ہیں. تو اپنے دعوت اسلامی ولی اس میں کوئی اس طرح کے ڈھکوسلے اور یہ سنگ پاٹ نہیں ہے, سیدھی سیدھی آقا کی سنتیں ہم لوگ یہاں سیکھتے سکھاتے ہیں, نمازوں کی بات کرتے ہیں, مسجدوں تحریک چلاتے ہیں, اور یہ وہ ہے جو مطلب ہمارا واقعی اسلام ہے. اسی کے ساتھ ہم کو رہنا ہے, آگے پیچھے نہیں جانا انشاءاللہ. حاضرین ناظرین اگر میری باتیں دل کے کانوں سے سن کر دل میں اتاریں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی مصائب و عالم سے بچیں گے, آخرت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی انشاءاللہ. بابا اسی سے ملتان سے اسی حوالے سے سوال ہے, قلبی ذکر کسے کہتے ہیں اور قلب جاری ہونا بھی کسے کہتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں؟ جواب تو ہو گیا, قلبی ذکر جو ہے نا ذکر بالقلب ہوتا ہے, یہ اصل میں ذکر بالقلب ہے نا, وہ نماز میں جو خشوع اور خضوع آتا ہے, دعاؤں میں جو رقت آتی ہے جس سے پھر بعض اوقات بندہ روتا ہے, بعض اوقات روتا نہیں ہے آنسو نہیں نکلتے, بلکہ بعضوں کے تو آنسو سوکھ جاتے ہیں نکلتے ہی نہیں ہیں, لیکن اس کے دل پر رقت ایک تاری ہوتی ہے. یہ اثر اللہ کے خوف سے, اگر یہ رقت ہے تو گلی میں اکیلے نکلے کتا کھڑا ہوا ہے اندھیرے میں اور رقت تاری ہوگی خوف تاری, یہ نہیں ہے ذکر بالقلب. اللہ کی یاد میں یا گناہوں کو یاد کر کے یا گناہوں بھرا مطلب کوئی تصور آیا گناہوں کا یا کوئی بیان سنا عشق رسول پر یا خوف خدا پر یا کچھ پڑھا یا نعت شریف سنی, تو اس طرح کا جو دل پر جو رقت تاری ہوتی ہے نا حقیقت میں یہ ذکر بالقلب ہے. نماز میں جو خشوع اور خضوع آیا, آنکھ نم ہو گئی تلاوت سنتے ہوئے رو پڑا, یہ سب ہے اللہ کے کرم سے یہ ذکر بالقلب ہے. یہ آپ ہے نا فذکرونی اذکرکم, اس میں آپ دیکھ لیں, یہ اس کی تفسیر میں خزان العرفان میں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں نے سمجھو آپ کو سب اس کی ڈیٹیل بتا دی. صدر الفاضل حضرت مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی, سورہ بقرہ کے آیت نمبر 152, فذکرونی اذکرکم, ترجمہ ہے کمزور ایمان, تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا, کے تحت تفسیر خزان العرفان میں لکھتے ہیں ذکر تین طرح کا ہوتا ہے. نمبر ایک لسانی یعنی زبان سے, نمبر دو قلبی یعنی دل سے, وہی ذکر بالقلب, نمبر تین بالجوارح یعنی جسم کے اعضاء کا ذکر. ذکر لسانی تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا, تقدیس یہ بھی اللہ تعالی کی پاکی بیان کرنا, اور ثنا اللہ کی تعریف بیان کرنا وغیرہ, یہ زبان سے اللہ اللہ کرتے ہی بھی ذکر ہے, لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر باللسان ہے, اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی ذکر باللسان ہے, یہ بھی لسانی زبان کا ذکر ہے, جمعے کا خطبہ, دعا مانگنا, تلاوت کرنا, یہ سب ذکر ہی ہے جو زبان سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور ذکر اچھا ہاں توبہ استقبار خطبہ لکھا ہوا اس میں دعا یہ سب ذکر لسانی میں نہ زبان کے ذکر میں داخل ہے. ذکر قلبی نہ دل کا ذکر, ذکر بالقلب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا, اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا, علماء کا استنباط مسائل نے مسائل نکالنے میں اس سے قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں, یہ ہر عالم نہیں نکال سکتا, پھر اس کی الگ قسم ہے علماء کی, تو یہ غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے دل کے ذکر میں. ذکر بالجوارح یعنی اعضاء کا ذکر, بدن کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کا ذکر, تو یہ ہے کہ اعضاء طاعت الہی نے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں, جیسے حج کے لیے سفر کرنا یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے. نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے, تسبیح و تکبیر ثنا و قراءت تو یہ ذکر لسانی زبان کا ذکر ہے, اور خشوع و خضوع اخلاص یہ ذکر قلبی, اور قیام رکوع سجود وغیرہ ذکر بالجوارح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى دلی عشق محمد میں تڑپتا شعبہ تعلیم کے طلبہ کے ساتھ الحمدللہ ہماری مجلس دار المدینہ کے ملک کے چند ایک شہروں سے 9th اور 10th کے اسٹوڈینٹس بھی یہ اس تربیتی اجتماع میں الحمدللہ حاضر ہوئے ہیں. ماشاءاللہ مرحبا جی آیا نو ویلکم. اچھا ان کو مشورہ دوں میں طلبہ کرام کو, جی آج کل ویکیشن ہے نا, جی جی سردیوں کی, 7 دن نہ دے دیں اپنے کو نماز کا کورس کر لیں. مرحبا موقع ایمانداری سے غنیمت ہے. دنیا کی تعلیم تو اب معاذ اللہ فرسٹ رکھی گئی ہے عملی طور پر, چلو چھٹیوں سے یار فائدہ اٹھا لو, نماز تو سیکھ لو, طلباء کرام بھی سیکھ لیں, حاضرین کرام بھی سیکھ لیں, جو بھی ہے ناظرین کرام بھی سیکھ لیں. جہاں جہاں نماز کورس دعوت اسلامی کے ماتحت کرائے جاتے ہیں 7 دن کا ہوتا ہے, اونلی 7 ڈیز. تو انشاءاللہ نماز کی بہت ساری غلطیاں آپ کی دور ہو جائیں گے, کئی مسائل سیکھنے کو بھی ملیں گے انشاءاللہ. تو ہے یہ تعلیم کے اداروں سے وابستہ اسلامی بھائیوں کا ذہن بنتا ہے اور دیگر اسلامی بھائیوں کا, تو 12 ربیع الغوث سے کب سے شروع کریں گے بھائی نماز کورس؟ کل سے انشاءاللہ, کل سے شروع کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرما تو رہے باپا جان, شعبہ باپا جان شعبہ تعلیم کا جو تربیتی اجتماع ابھی جاری ہے 23 اور 24 دسمبر کو, اس میں یہی طے ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اس کورس کے فوراً بعد 7 روزہ فیضان نماز کورس ہوگا. ماشاءاللہ کتنے صاحب ہوں گے, ابھی ترغیب جاری ہے اس کی. اگر ترغیب انہوں نے تیاری میں انہوں نے ذہن دیا ہوا ہے کہ یہ کورس اس کے ساتھ متصل ہے, مگر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ارشاد فرمانے پر ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے, اللہ کرے, اور ہونا چاہیے. عوام جو عام اسلامی بھائی ہیں, طالب علم اسٹوڈنٹ لائف نہیں ہے, کوئی عرض نہیں ہے, سب کو اجازت ہے, آپ سب نماز کورس کر لیں, سب کو چاہیے کہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے کو نماز آتی ہے, دعویٰ کرے تو پھر مشکل میں آ جائے گا. کل آپ کی وہ امتحان ہوگا تو آپ کی آمد سے قبل جو ہے نا وہ جو ہمارا جو بغدادی طیارہ ہے اس کے مسافرین سے بھی یہی ہو رہا تھا کہ یہ یہاں وقت آئے گئے ہیں. اب آپ نے وہ المدید علمیہ والوں سے ارشاد فرمایا تو رک گئے نا. گیارہ اجتماع میں المدین علمیہ کے آئے ہوئے ہیں یار, ان کی تو دیوان کی میری سمجھ سے باہر ہے یار. اچھا کمال کے لوگ ہیں یار, یہ رکنے کے لیے تیار ہو گئے. مطلب ٹھیک ہے ہم مطلب انہیں رک جاتے ہیں, حالانکہ تین دن کے لیے آئے ہیں, اس میں بال بچے والے بھی ہیں اور ماشاء اللہ ان کا جذبہ اچھا. آئے بھی اپنے پلے سے, ہاں چار پانچ ہزار روپے آنے جانے کا خرچہ ہے. پھر مجھ سے کہا ان کے نگران نے کہ ہم کو ہر دو مہینے بولو نا, ہم آئیں گے جیب سے خرچہ کر کے. دو مہینے میں ہم کو ٹائم دو, ہم آپ کے پاس آ جائے کریں. تو حیرت میں ڈال دیا مجھے یار, ان کا جذبہ اللہ سلامت رکھے. اور یہ ہمارے علماء کرام ہیں, یہ المدینۃ العلمیہ میں مدنی علماء ہیں, تو ان کا جذبہ دیکھ کر ایمانداری کی بات ہے میں تو بڑا متاثر ہوا, بہت خوش ہوا. اللہ کرے کہ یہاں بھی ہمارے المدینۃ العلمیہ میں اس طرح بھائی ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ترغیب حاصل کریں اس سے, اور دیگر ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں اساتذہ کرام ہیں یہ بھی ترغیب حاصل کریں گے. دعوت اسلامی, دعوت اسلامی کی زندگی کے ساتھ آپ سب کی زندگیاں وابستہ ہیں, انڈر اسٹوڈنٹ یہ اس میں جتنا آپ اس کا کام کریں گے اس کو بڑھائیں گے تو اس میں آپ کی اپنی بھی اصلاح در اصلاح ہوتی چلی جائے گی. اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے فوائد ہی فوائد ہیں, تو مہربانی کر کے نماز کورس کر لیں. ہے کوئی تیار؟ بغدادی ٹرین آنے والی ہے. آ گئی آ گئی سبحان اللہ. ہاں حاجی آپ کو طرف نظر تو پڑی تھی. جی جی باپا موجود ہیں ماشاءاللہ. اللہ اللہ. اچھا یہ ٹرین میں آئے؟ جی جی یہ ہماری شخصیت ہے, دیکھو ٹرین میں آئی ہے, کیا بات ہے. حاضر ہو گئے باپا آپ ماشاء اللہ. جی آیا نو. تو یہ بغدادی طیارہ, یہ طیارے میں بھی پتا نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے, سیارہ جو زمین کی گاڑی ہوتی ہے عام طور پہ اس کو سیارہ بولتے ہیں, اور طیارہ اس کو بولتے ہیں جو ہوا میں اڑتا ہے ہوائی جہاز. تو بغدادی پلین آیا ہوا ہے الحمدللہ, تو یہ بھی نماز کورس کر لے. اور بغدادی ایکسپریس والے بھی نماز کورس کر لیں, سات دن ہم کو دے دیں کل سے شروع. سبحان اللہ. جلدی جلدی اختتام پر ان ختم ہونے کے بعد آپ مدنی تربیت یہاں پر اپنے نام لکھوا دیں. ابھی بابا یہ جو خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کر کے کچھ قریب سے بھی اگر یہ زیارت کر لیں آپ کی. اب قریب سے بولو گے نا تو یہ پھر نام لکھوانے نہیں جائیں گے, قریب سے تو جانے کے لیے جلدی نکلنا پڑے گا. اس کو گرایا, اس کو لات ماری, کونی ماری اور آگے آئے. یہ پھر پنجاب کے شہر ہیں. یہ بھی ایک آپ کی معلومات میں لیا ہوں ناظرین کی کہ ماشاءاللہ مجلس دار المدینہ, مجلس شعبہ تعلیم. ابھی سے نہ اٹھیں, ابھی تو دیر ہے پلیز, بے وقت اعلان ہو گیا یار, سب بیٹھ جائیں مہربانی کر کے. اس وقت مجلس دار المدینہ, مجلس شعبہ تعلیم, مجلس تعمیرات, مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان, مجلس فیضان مرشد, مجلس ڈاکٹرز اور پاک حجویری کابینات, پاک انواری کابینہ کے عاشقان رسول, یہ الحمدللہ مدنی مذاکروں میں شامل ہے. اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ الحمدللہ موجود ہے. سب کو نماز کورس کرنے کی دعوت. جی تو آپ سب مجالس کے اسلامی بھائی نماز کورس کی بھی نیت کریں, اور انشاءاللہ ابھی ہمارا یہ مدنی مذاکرہ جاری ہے, اور پھر انشاءاللہ جب مدنی مذاکرے کے بعد آپ کو جب خصوصی مدنی مذاکرے کا اعلان ہو تو اس میں بھی شرکت کی سب نیت کر لیجئے. مگر ابھی دعا وغیرہ اور بھی باقی ہے کام. اینڈ میں بغدادی صلوات و سلام کے بعد بغدادی کسوٹی باقی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اور آپ ماشاءاللہ عالمی مدنی مکہ فیضان مدینہ میں ہیں تو ایک دوسرے پہ انفرادی کوشش بھی فرمائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی یہ نماز کورس جو ہے فیضان نماز کورس اس کے لیے یہ ترکیب بن سکے انشاءاللہ. اور ہمارے جو شعبہ تعلیم کے اور دیگر جو شعبہ جات کے اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں الحمدللہ نگرانی شورا کا بیان کل 2 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا، جو یہیں کے جو اسلام تربیت اجتماع میں ہیں وہ اس بیان کو میں سن سکیں گے۔ اور مدنی چرن کے ناظرین کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ کل فجر کی نماز کے بعد کم و بیش 6:55 پر انشاءاللہ نگرانی شورا کا بیان برائے راست مدنی چینل پر نشر ہوگا۔ کل میننگ آج رات گزار کے؟ جی آج رات، آج ہی جو فجر آئے گی نا اب اتوار کو صبح فجر انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے کتنے بہن بھائی تھے، ارشاد فرما دیں۔ بھائی تو ایک ہی تھے، وہ بھی جوانی میں رحلت فرما گئے تھے۔ میرے مرشد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک بھائی تھے جن کا نام سید ابو احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے 1 سال چھوٹے تھے، جوانی میں ان کی وفات ہو گئی اور جیلان میں دفن ہوئے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک سوال آیا ہے آپ کے لیے کہ امیر اہل سنت کو تحریر یعنی تصانیف جب کرتے ہیں کے دوران کیا کوئی ایسی مشکلات پیش آتی ہیں؟ یعنی ابتدان جو آپ تحریرات کرتے آ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ، ایک اس سے پہلے آپ نے فیضان سنت لکھی ہے، اس کے بعد بہت ساری کتابیں آئی ہیں، پردے کے بارے میں سوال جواب بھی کتاب آپ کی ایک تحریر ہے، اس کے علاوہ کئی بیانات کے رسائل بھی ہیں، نیکی کی دعوت، غیبت کی تباہ کاریاں، تو یہ جو آپ تحریر کرتے ہیں تو کیا اس تحریر میں آپ کو کوئی مشکلات آتی ہیں؟ یہ تحریرات کو آپ کن مراحل سے گزارتے ہیں؟ مشکلات سے کس طرح کی مشکلات؟ یا مثلا عموماً میں جو یہ سمجھاؤں صبح سے کہ جب ایک شخص کتاب لکھنے کوشش کرتے ہیں تو کتابوں کی دستیابی، مواد کی دستیابی، پھر تحریر کرنا، پھر اس کے جو بھی آپ کے ایک مسائل ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات اس میں طبعی رکاوٹیں بھی آتی ہیں، تو عام طور پہ دیکھا جائے تو کوئی معاشی رکاوٹوں کا شکار بن جاتا ہے، کسی کو فیملی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو کیا آپ جب کتابیں لکھنے کے لیے جیسے کہ آپ نے اپنا ذہن بنایا تو شروع سے لے کر اب تک آپ کو کس کن مسائل سے گزر کر تحریرات کا کام کرنا پڑا ہے؟ گھر میں کوئی مسئلہ تو الحمدللہ ہے نہیں، میرا معاشی مسائل بھی نہیں ہے، اور رائے کے شروع میں تو نہ جامعہ المدینہ تھے، نہ ہمارے پاس نہ المدینہ العلمیہ تھی، کچھ نہیں تھا، نہ کتابیں آسانی سے ملتی تھی جو مطلوبہ کتابیں، تو اس وقت تو واقعی آزمائش بہت ہوتی تھی۔ اس کے بعد الحمدللہ جامعات المدینہ معرض وجود میں آئے اور علماء پروڈکشن شروع ہو گیا، پھر جب سے المدینہ العلمیہ بنی نا تو اب آسانیاں بہت ہو گئی کہ یہ مواد مجھے ڈھونڈ کر بھیج دیتے ہیں، جو ضرورت ہوتی ہے منگوا لیتا ہوں ان سے، کبھی خود ڈھونڈ لیتا ہوں، تو اس طرح ترکیبیں ہم بناتے ہیں، پھر اس پر کچھ نہ کچھ میں اضافہ کمی بیشی کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، اس کی تصحیح یعنی آسان کرنے کی بھی کوشش میری ہوتی ہے، تو اب مشکلات کم ہیں المدینۃ العلمیہ کے بعد سے الحمدللہ۔ سب سے بڑی یہ نا کہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا دل نہیں لگتا اس طرح کے کام میں، یا کیا اکیلے کے رہیے بیٹھے ہوئے کونے میں لکھ رہے، نہ کہیں آنا نہ جانا، نہ کسی کو آنے دینا اپنے پاس، تو آدمی بور ہو جائے، تو یہ ایسا الحمدللہ کم ہے، لگ جاتا ہے دل، اور بلکہ یوں لگتا ہے کہ یار ٹائم بہت جلدی باغم باغ مچا رکھا ہے، ٹائم نے کام بہت، تو اب یہ ایک احساس ہے کہ کام اتنا ادھورا رکھا ہے کہ مجھے بظاہر امید نہیں ہے کہ میں جیتے جی اس کو پورا کر سکوں، بظاہر نہیں ہے، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اتنا کام میرا تحریری کام ہے۔ اب وہ بولتا ہمارا مدنی مشورہ، یہ بولتا ہمارا مدنی مشورہ، ہم کو پوری رات چاہیے، تو اس طرح کرتے رات جاگ کر, اب جیسے آج رات جاگے ہیں اب وہ دن کو کیا کام ہونا ہے, تو ادھر پھر تو دماغ اتنا کام نہ کرے میرے جیسے آدمی کا. بعض ہوتے ہیں بہت سخت جان, ان کے ہو سکتا دماغ کام کرتے ہوں, ایسے میں بھی آدمی آنا جانا چلنا پھرنا یہ کام ہو سکتا ہے رات جاگ کر کچھ نہ کچھ. یہ بیٹھ کر لکھنا پڑھنا جو ہے نا اس میں پھر نیند چڑھے اور سچکانا پڑے, تو اس کام میں بھی رات یعنی کہ آرام پورا ملنے کے باوجود بھی نیندیں چڑھتی ہیں. جب گیپ ہو جاتے ہیں نا تھوڑے دن کے تو پھر دماغ سے مضامین بھی آگے پیچھے ہوتے ہیں, پھر نیند بھی چڑھتی ہے, ذہن بنتے بنتے اور روٹین بنتے بنتے بھی تھوڑی آزمائش ہوتی ہے, لیکن وہ کام تو کرنا ہوتا ہے. الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. تحریری کام میں یہ کہ ایک ہرس ہے کہ یہ ثواب جاریہ ہو جائے گا. بیان جو ہے نا بھلے ریکارڈ ہو گیا سب کچھ ہو گیا, لیکن تحریر کی اپنی ایک حیثیت مسلم ہے. ہمارے اکابرین نے بزرگوں نے حدیثوں کی کتابیں ہم کو دی, فقہ کی کتابیں دی, قرآن کریم کی تفاسیر دی. آج ہم موج کر رہے ہیں, اعلی حضرت نے کتنے فتاوے دیے, ہزاروں فتوے دیے ہم کو, تحریری شکل میں موجود ہے, بہار شریعت تحریری شکل میں موجود ہے. تو آج ہم موج کر رہے ہیں, ورنہ کہاں سے مسائل سمجھتے, کون ہم کو کیسے مطلب یہ عام ہوتی دین کی تعلیم. تو دین کی تعلیم عام ہوئی اس میں کتابوں کا سب سے بڑا حصہ ہے. کتابیں نہ ہوتی تو عالم بھی کیسے بنتا, عالم مفتی مفتی کیسے بنتا, فتوا کہاں سے دیکھ کر وہ لکھتا. مفتی اپنی گھر کی بات تھوڑی کرے گا, ذہن سے تھوڑی کرتا ہے, کتابیں نکالتا ہے, اس میں سے سوال سمجھ کر پھر اس کے جزئیات اس کے حصے کہ کس مسئلے سے یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہوگا, تو وہ نکال کے اس کو لکھتا ہے, فتوا دیتا ہے. تو مفتی صاحب کا نام ہو گیا, یہ مفتی جو ہے نا یہ ناقل کہلاتا ہے, اس میں سے نقل کرتا ہے. اصل مفتی جو ہے نا مجتہد ہوتا ہے, جیسے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا آج ابو یوسف کمپیوٹر ہوا, تو یہ مفتی ناقل نہیں تھے, یہ مجتہد تھے. ایسے مجتہد کہ یہ حضرات قرآن و حدیث سے مسائل نکالتے تھے, اس طرح ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ. تو اب جو مفتی ہے نا یہ مجتہد نہیں ہے, صدیوں سے اعلی حضرت فرماتے کہ مجتہد مطلق یہ مفقود ہیں, یعنی نہیں ہو رہے صدیوں سے. شعبوں کے مجتہد ہوتے, خود اعلی حضرت کو علماء نے مجتہد فی المسائل کہا, اتنے بڑے مفتی تھے اعلی حضرت. تو یوں مطلب یہ کہ لیکن یہ بھی حنفی ہیں, اعلی حضرت اپنی مرضی سے تھوڑی کہتے ہیں. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کی روشنی میں فرمائیں گے. تو یہ کتابیں جو ہے نا, کتابیں نہ ہوتی تو مفتی بھی کچھ نہ کر سکتا. تو بالکل یعنی کہ وہ قرآن کریم بھی تو کتاب ہے نا, اس کو بھی تو صحابہ کرام نے جمع کیا نا, اور جو بھی قرآن کریم اس وقت ہے یہ 100% درست ہے, ہاں اس میں غلطی نہیں ہے, یہ بھی یقین رکھیے گا. نہ کسی نے اس میں ملاوٹ کی ہے کوئی, نہ کسی کی ہمت ہے انشاءاللہ. تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ محفوظ کتاب کی صورت میں, وہ بھی کتاب کی کب ضرورت پڑی, جب ایک جنگ میں 700 نہ جانے کتنے صحابہ, 70 صحابہ جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہوئے, تب تشویش ہوئی کہ یہ تو اس طرح حافظ قرآن شہید ہو جائیں گے تو پھر یہ قرآن کریم آئندہ امت کو ملے گا کہاں سے. تو پھر وہ جمع ہوا اور یہ سب ترکیب بنی, آئی کتاب قرآن کریم ہے تو کتابی صورت میں, اسی کتاب کو مصحف کہتے ہیں. تو حدیث ہے, تو یہ کتاب کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو قلم بھی پکڑنا نہیں آتا وہ مصنف بن بیٹھے. یہ بھی سب کو مصنف بننا یہ صلاحیت نہیں ہوتی, ایک تعداد ہے جن کی کتابیں مطلب ہوتی ہیں جن میں شرعی اغلاط ہوتی ہیں, شرعی غلطیاں ہوتی ہیں, لکھتے ہیں بےچارے غلط, ان کو اتنا علم نہیں ہوتا, اتنی شدھ بدھ نہیں ہوتی, وہ لکھ کر پھر ایسا نہ ہو کہ گناہ جاریہ کی کوئی صورت بن جائے, اللہ نہ کرے. تو اس لیے یہ اچھا عالم ہو, قرآن و حدیث پر نظر ہو, اور اتنا اس کے پاس ظرف ہو, تو ایسا کوئی کوپریٹیو عالم اس کے پاس ہو جو اس کو چیک کر کے اس کی رہنمائی کر سکے، خود بھی اتنا ذہن ہو، اپنی خود رائی والا ذہن نہ ہو کہ میں نے لکھا بس ٹھیک ہے یار، یہ نہیں. الحمدللہ میری ایک ایک عبارت میں چیک کرواتا ہوں الحمدللہ. میرے سارے رسائل و کتابیں باقاعدہ تفتیش کے مراحل سے گزرتے ہیں، شرعی تفتیش ہوتی ہے اس کی، پھر ہم اس کو چھاپتے ہیں. یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ لکھنے والے کی ایک اپنی سوچ اور اس کی لکھنے والے کی ایک اپنی ڈائریکشن ہوتی ہے. اچھا جس سے مواد نکال کر وہ لینا ہے یا جو مطلب کہ کتابوں سے نکال کر دے، اس کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کی اپنی ڈائریکشن ہوتی ہے. جس سے چیک کروانا ہے یا جس سے تفتیش کروانی ہے یا جس کو آپ معاون کے طور پر لیا کہ آپ دیکھ لیں، اس کی اپنی سوچ ایک اپنی ڈائریکشن ہوتی ہے. تو ان تینوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک کتاب کا آ جانا، اس کا کیا مطلب کہ بہترین انداز ہونا چاہیے جیسا ماشاءاللہ آپ کا ہے؟ اگر یہ بھی ہو جائے تو امت کی بڑی رہنمائی ہو جائے گی. اس میں یہ کہ جیسے کہ مجھے غوث پاک کی 11 کرامات کا ایک رسالہ شائع کروانا ہے، ایک بات ہے میرا ذہن بتا. اب میں نے المدینہ الیمیہ سے کہنا ہے، میں بھی نکال سکتا ہوں، کتابیں اتنی ہیں اردو میں، اس میں سے نکال لے آدمی، لیکن چلو یہ سہل ہو جاتا ہے. المدینہ الیمیہ سے عرض کر دیا، انہوں نے مجھے 11 کرامات بھیج دی، یا میں کہوں گا کہ یار کچھ 15-20 کرامات مجھے بھیج دیں، میں اس میں سے 11 کا انتخاب کر لوں گا. تو انہوں نے بھیج دینی ہے. اچھا یہ اپنی جو بھی ان کے حساب سے یہ بھیجیں گے مجھے. اب مجھے عوام کا تجربہ مجھے زیادہ ہے، ان کو کم ہوتا ہے تجربہ. تو یہ ان کی اردو جو ہوتی ہے نا، یہ علامہ صاحب سمجھے، اب میرے کو عوام کو سمجھا رہا ہے. اب اس کو میں نے غور کر رہا ہے کہ اس کو عوام سمجھے ایسا انداز اختیار کر رہا ہے، اور غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اب اس کو میں نے لکھنا ہے، اب پھر جا کر وہ میں نے لکھ لیا اور ترکیب بنی، اب جا کر مفتی صاحب نے اس پر بنظر غیر گہری نظر ڈال دی ہے کہ کہیں کوئی شرعی غلطی نہ رہ جائے. اب یہ دیکھ کر رہنمائی کریں گے کہ یہ بدل دو، یہ الفاظ یوں نہیں، یوں ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ. اب یہ پھر ہم نے کرنا ہے، پھر فائنل تفتیش کہ اس میں کوئی کمپوزنگ وغیرہ کی غلطی نہ ہو، تو پھر یہ المدینہ الیمیہ اس کو فائنل کرے گا، اور پھر جا کر یہ کہیں طباعت یعنی چھپائی پرنٹنگ کے اس میں جاتی ہے. یہ بار بار اس کو میں نے کہ آپ نے ایک رسالہ پڑھنے کے لیے میں آپ کی منتیں کرتا ہوں، اب میں کہوں نا تو میں ایک ایک رسالے کو مجھے 10-10 بار پڑھنا پڑتا ہے، یہ مبالغہ صحیح، یعنی بار بار مجھے پڑھنا پڑتا ہے، شاید 10 سے زیادہ ہو جاتا ہوں، تب جا کر یہ رسالہ چھپتا ہے. اور آپ کو میرے حال پر رحم نہیں آتا، آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اب میرے منتیں کرواتے ہیں، ترغیبات دیتا ہوں، اس کے فوائد بتاتا ہوں، تب بھی نہیں پڑھتے، ایک تعداد پڑھتی ہی نہیں ہے، خالی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، پھر بھی نہیں پڑھتے یار. اور الحمدللہ یہ لکھنے کی میری کوئی تنخواہ بھی نہیں ہے، کوئی پائی پیسے بھی نہیں ہے کہ مجھے اس سے کوئی آمدنی ہے، نہ یہ میں بیچتا ہوں. اولاد کو بھی منع کیا کہ میری کتابیں رائے خدا میں وقف، ان سے کوئی نفع دنیا کا پیسہ نہیں کمانا ہے، ہم اللہ کے لیے کام کریں گے، اور کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے. امیر السنہ سے عرض ہے کہ ایک سوال کا جواب نہیں ہوا تھا کہ نمازیں جو ہے وہ بخشوانے گئے تو روزے گلے اس طرح کا سوال ہوا تھا، تو وہ اس حوالے سے اگر کچھ یہ جواب لینے سے اگر قبل میں اس موضوع کو بابا تھوڑا سا اور آگے لے ہوں. اب نیند چڑی ہوگی قوم کو پنجاب کے، یقین مانے بابا ماندے آئے ہوئے ہوں گے. میرا سوال بھی نیند سے تعلق رکھتا ہے بابا، بالکل نیند سے تعلق رکھتا ہے کہ صرف اتنی آپ رہنمائی کر دیں کہ آپ نے کہا کہ یوں مطلب کہ وہ لکھتے لکھتے، تو اب جب آپ کو لکھتے لکھتے مثال میں نیند آ رہی ہے، اچھا لکھ کر دینا ضروری ہے کیونکہ آگے آپ کو دوسرے کام بھی ہیں، تو اب اس میں آپ کیا ایسا کرتے ہیں کہ وہ نیند آ رہی ہے تو نیند کو بھی ہٹانا ہے اور لکھنا بھی ہے اور یہ کام کر کے آدمی یہ دینا بھی ہے، تو ایسے میں آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا یہ ہو جائے نا؟ اب یہ کہ تھوڑا حصہ بعض اوقات نیند آتی ہے کہ اوسان خطا کر دیتی ہے، تو پھر بعض اوقات مجھے جو بھی کیا ہے نا کام وہ نئے سرے سے اس کو نظر ڈالنی پڑتی ہے، سوچنا نہیں پڑتا. تو ظاہر ہے وہ میں نے کیا چیک کیا اور کیا لکھا اور کیا, تو یہ سب کرنا چاہیے دوبارہ. لیکن جو ہمت بھی ہوتی ہے کہ ابھی اس کے اور مراحل ہے, غلطی ہوگی تو سامنے آ جائے گی. پھر بھی عام طور پہ میں ایک صفحے کو پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہوں, بازو کا اونتا رہتا ہوں, پھر یہاں پہنچ گیا, پھر اوپر سے شروع کرتا ہوں کہ نہیں یار یہ نیند میں گزرا ہے, پھر جھٹکے مارے, پھر اسی ایک صفحے کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں, دیر تک بیٹھا رہتا ہوں ایک پیج کو, پھر تنگ آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں, بعض اوقات یا کام بدل دیتا ہوں کہ سوتی پیغامات جمع ہو گئے تو سر چلو اس کو نمٹا لیا, یا تھوڑا چیل پیل کر دیے, یا کچھ کھا پی لیا, کوئی سے دانے پاس ہیں تو وہ چبانے شروع کر دیے تو اس سے تھوڑا حرکت میں برکت ہو جائے اور نیند اڑ جائے. یہ بھی کرتا ہوں, کبھی ساؤ تنگ آ جاتا ہوں تو لمبا بھی ہو جاتا ہوں, کیا کروں. تو اب یار مسو اب احساس یہ ہے کہ اب ایک کام رہ گیا میرا آخری, نو آپشن, آگے کوئی ادر آپشن نہیں ہے, موت قریب آ گئی ہے, بڑھاپا ہے, تو اس لیے جی چاہتا ہے کچھ نہ کچھ کر جاؤں یار, جلدی کر جاؤں. لیکن اب وہ پھرتی بھی نہیں رہی نا, اب وہ تھوڑی, اب تو زیادہ پکڑ کے بیٹھے تو انگلیاں بولے گی خلاص قلم رکھ دے, کندھا بولے گا بس کر, بہت ہو گیا. تو یہ سب کو منع پھسلا کر کام تو کرنا ہی ہے نا, اللہ قبول کر لے, اللہ اخلاص دے دے, اللہ کرے اکتاٹ نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاصم اتاری گجرانوالہ ترمزی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی الحمدللہ سعادت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے امیر اہل سنت پر اور امیر اہل سنت ان کی آل پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور ان کے علم میں برکتیں نازل فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ العلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین بار پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الخلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلی اللہ تعالی علی محمد. سکھر کے ہمارے نگرانی کابینہ کا تحریری پیغام ملا, وہ اس میں کچھ یوں بھی ہے کہ او بی وین الحمدللہ اجتماعات ہوتے ہیں, اجتماعی مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, تو 25 دسمبر سے جنیدی کابینہ سکھر میں نماز کورس شروع ہو رہا ہے. ان کے او بی وین مدنی مذاکرہ اجتماع ہوا, وہاں سے تقریباً جو میسج کے مطابق 41 اسلامی بھائی تیار ہوئے ہیں. ماشاء اللہ اتنے بڑے اجتماع, 41 تھوڑے اور بڑھاؤ نا, دو درجے کر لو, تین درجے کر لو اگر معلم موجود ہیں تو مہربانی کر کے مزید ہمت کریں جنیدی کابینہ والے. اب دیکھو وہ دوسرے جو پہاڑیاں والے یہ کیا پیغام دیتے ہیں, ماشاءاللہ. تو اور بڑھائیں اور انفرادی کوشش کر کے ایک دوسرے کو تیار کریں. 7 دن کا نماز کورس. اس وقت دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جن جن ممالک کے اسلامی بھائیوں کی شرکت ہے, اس میں عرب شریف, کویت, یو کے, کینیڈا, اٹلی, اسپین, یونان, آسٹریا, ہالینڈ, جرمنی, ناروے, ڈینمارک, سری لنکا, تھائی لینڈ, ساؤتھ کوریا, عرب امارات, عمان, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, نیپال اور ہند. کویت, کویت بھی ہے, کل ملے تھے, بتایا تھا. جی ماشاء اللہ. جو بغدادی کسوٹی جی باپا کون کون حصہ لے گا آج سے اس میں؟ چلو ان کو حصہ لینے کی ترکیب بناتے ہیں جنہوں نے 11 ماہ مدنی قافلے میں سفر کیا ہو مسلسل، اور اب تک یعنی کہ جو کل پرسوں یا 11ویں شریف کے مہینے میں جنہوں نے حصہ نہیں لیا بغدادی کسوٹی میں وہ شرکت کریں. جی ایسے اسلامی بھائی مدنی پوری ٹرین بھر کے لائے، وہ طیارہ بھر کے لائے، تو اب دیکھو تو صحیح کہ مدنی قافلے بھی ہیں کہ نہیں ان کے پاس، آ رہے ہیں بھائی جگ در جگ آ رہے ہیں. جی بابا جب تک جمع ہو رہے ہیں ہمارے پاس ایک سوال نہیں چلانے. جی بابا سوال انشاءاللہ سب ادھر. ستاری کراچی ابراہیم حیدری سے بول رہا ہوں. میرا باپا جانی کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مجھے من کے بد کا شہر معلومات کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ اس میرے آقا میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے فاقے کیے اور ان کے اقوال بھی ملتے ہیں کہ جب تک میں کھاتا نہیں جب تک میرا رب مجھے حکم نہیں فرماتا. تو اس طرح کے کہ عبد القادر کھا لے، اے عبد القادر کھا لے، اس طرح کے واقعات کی طرف یہ شعر میں اعلی حضرت کا اشارہ ہے کہ قسمیں دے دے کے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. باپو آپ کے پاس سلیب تیرو مختصر سا ایک سوال ہم چلا رہے ہیں، مدنی منی کی ایک آڈیو بھی ہے. جی چلائیے. میں مدنی منی بات کریں دعا انصاری. پیارے پاپا جانے کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ قرآن شریف پر پھولوں کے ہار رکھنا جائز ہے. مدنی منی کی جو آواز چلی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مجھے مدینے جانا ہے. آئے آئے کیا بات ہے، اللہ نصیب کرے آپ کے امی ابو کے ساتھ حج نصیب کرے، مدینہ بھی ساتھ میں ہو جائے گا ماشاءاللہ. اور سوال میں قرآن کریم، اچھا قرآن کریم پر پھول رکھنا، پھول کے ہار ڈالنا اس میں. ہاں یہ منع، قرآن کریم پر کپڑا بھی رکھنا منع ہے. جزدان اور چیزیں اوپر نہیں رکھا، جزدان میں تو یہ لپٹا ہوا ہے. ہاں جزدان نکال کر اب قرآن کریم پر اس کو رکھ نہیں سکتے، سب سے اوپر قرآن کریم رہے گا. یہاں تک کہ اگر کسی باکس میں قرآن کریم ہے اس باکس پر بھی کپڑا یا کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، تو یوں پھولوں کا ہار بھی اس پر نہیں رکھ سکتے، پھول بھی اس پر نہیں رکھیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپو تیار ہیں، طریقہ بھی بیان کریں اور ایسا ہو جائے کہ بالکل ترکیب سے اسلام بھائی سوالات توجہ سے بھی سنیں اور ہمارے اچھے انداز سے بغدادی کسوٹی ہو. جی آپ جو مدنی کسوٹی میں بغدادی کسوٹی میں حصہ لیں گے ذرا سماعت فرمائیے. 11 سوالات ہوں گے، نہیں 10 سوالات ہوں گے، اور 11ویں میں آپ نے مدنی فیس کے ساتھ جو ہے نام بتانا ہے. اور اگر امیر السنت آپ کے سوال پہ بتا دیں کہ نام تو اس کا مطلب ہے جواب درست ہے، آپ مزید ایک اور سوال کر سکتے ہیں، اور اگر لا فرما دیں تو اس کا مطلب ہے جواب درست نہیں ہے. اور جواب دینے کا انداز جو ہوگا ویسا ہوگا کیا بابا، کس طرح کہیں گے اس کو؟ میں جی نہیں، جس انداز ہوگا نا جواب دیتے ہیں کہ پھر بھی بار بار سوالی انداز میں. ہاں جب میری مطلوبہ شے کا نام لیں گے تو پھر نام لینا ہے. مثال کے طور پر آپ کی جو مطلوبہ شے ہے وہ گوشت پاک کا روزہ ہے، یہ کہنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کی مطلوبہ شے گوشت پاک کا روزہ ہے، یہ تو سوال ہوا نا. زبردست کیا بات ہے. تو 25 سیکنڈ کا وقت ہوگا، سیکنڈ پہ بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے، اور جو دوسروں کے سوالات ہیں اس پر بھی توجہ رکھنی ہے. تو پہلا سوال کون کرے گا؟ چلیں جی آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر مرشد، میرا نام شفقت رضا عطاری ہے اور مظفرگڑھ شہر سے میرا تعلق ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی جو آپ نے سوچا ہے کیا وہ جاندار ہے؟ نعم. کیا وہ اولیاء کرام میں سے ہے؟ نعم. کیا ان کا تعلق بغداد سے ہے؟ برابر یاد نہیں. اور دوسرا سوال لے لیں، یہی سوال رکھتے ہیں. کیا وہ صاحب مزار ہیں؟ نعم. کیا ان کا مزار بغداد شریف میں؟ بغداد شریف کا تو میں نے مجھے پتا نہیں ہے. کیا اور آج ان کا تذکرہ ہوا؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان عطاری مرکز لاہور سے بابا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. جو آپ کی مرادی شخصیت ہیں، کیا وہ غوث پاک سے کوئی نسبت رکھتے ہیں؟ نعم. کون ہے یار غوث پاک سے نسبت نہیں رکھتا؟ میں مرید ہوں غوث پاک. کیا غوث پاک سے محبت نہ رکھتے ہوتے تو یہاں آپ کا کام کیا ہے؟ کیا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہیں؟ یعنی اولاد میں سے، بیٹوں میں سے؟ جی جی. لا. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا غلام عباس ستاری تھائی لینڈ سے حاضر ہوا ہوں. باپا آپ کی جو مرادی شخصیت ہیں، جو صاحب مزار ہیں، کیا ان کا مزار عرب شریف میں ہے؟ ان کے مزار شریف کا وہ دیکھ رہے، کوئی مل جائے. عرب تو بہت وسیع ہے، عرب دنیا میں تو ان کا مزار ہونا واضح ہے، کہیں بھی دنیا ہے رب میں ان کا مزار شریف ہو، لیکن وہ شہر کا نام یا ملک کا نام، شہر کا نام خاص کر وہ پتا نہیں. باپا کیا ان کا شمار اولیاء کرام میں ہوتا ہے؟ یہ سوال ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی، کیا ان کا تعلق حضور غوث پاک کے آباؤ اجداد میں سے ہے؟ آباؤ اجداد کے معنی کیا؟ کہ والد صاحب یا دادا جان. دادا جان، پردادا جان. لا. کیا جلالہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذوالقرنین عطاری اور میں ٹنڈو محمد خان کا رہائشی ہوں. پیارے باپا جان، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، آپ کی مطلوبہ شخصیت. یہ اس طرح سوال کا ہمارے یہاں طریقہ نہیں ہوتا. قریبی رشتے دار. چلو والدہ کا لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، کیا آپ کی شخصیت جو آپ نے سوچی ہے، کیا وہ غوث پاک کے پہلے زمانے کی ہے؟ غوث پاک سے پہلے زمانے پہلے زمانے کے پہلے کے بزرگ ہیں غوث پاک سے؟ غوث پاک کی حیات ظاہری میں وہ صاحب مزار تھے، یوں پوچھنا چاہتے ہیں جی. لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں وہ ظاہری حیات میں اب یاد میں کہیں اور نکل گیا تھا. کس کو موقع دیا گا بابا؟ یہ ظاہری حیات میں ان کے پہلے وہ حیات نہیں تھے، یہی قرینہ ہے، سمجھ میں یہی آتا ہے. صاحب مزار تھے وہ. باپا جان دوسرا سوال یہ کہ کیا ان کی وجہ سے یہ قرینہ ایسا لگتا ہے کہ وہ صاحب مزار ہوں؟ اس وقت پڑھا یاد نہیں ہے پڑھنا ان کا، اس وقت یہ حیات تھے یا وفات ہو گئی تھی کنفرم نہیں معلوم. کوئی اور سوال اس کے بدلے کرنے؟ کیا ان کی وجہ شہرت فقہ کی وجہ سے بھی ہے؟ لا جی. آپ آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ان کا تعلق حضور غوث پاک کی والدہ ماجدہ سے ہے؟ نعم. رشتہ ان کا حضور غوث پاک سے بہت قریبی رشتہ ہے ان کا، جب حضور غوث پاک کا ذکر خیر ہوتا ہے ان کا نام بھی آتا ہے عام طور پہ. لا اب نام لینا ہے مدنی فیس کے ساتھ. ہاں کیا وہ غوث پاک ربی مدنی فیس؟ مدنی فیس یہ سوال ہے، مدنی فیس بتا کر نام لینا ہے. بابا میں مدرسۃ المدینہ میں ہوتا ہوں، کوشش کروں گا کہ 7 دن کا نماز کورس اگر اجازت مل جائے مجلس سے تو انشاءاللہ کرنے کی نیت ہوگی انشاءاللہ. قاری صاحب ہیں آپ؟ ناظم ہوں مدرسے میں. مدرسۃ المدینہ، اچھا ماشاءاللہ. نہیں تو مدنی قافلے کی بھی مدنی فیس دینے کی اجازت ہے، 12ویں 25ویں اجازت نہیں ملتی تو ہم دلوا دیں گے آپ کو. جی نیت ہے نیپال جانے کی، بات ہوئی ہے 12ویں کے لیے. جب تک وہ باہر جائیں گے نا 12ویں کے لیے، تو اندر بھی تو کچھ ہو سکتا ہے. باپا باقاعدہ مجلس سے بات ہو چکی ہے، بس پاسپورٹ بنانا باقی ہے. باقی تو باقی ہے نا، تو ابھی کئی روز باقی ہے نا، مدنی قافلے میں سفر تو ممکن ہے نا. انشاءاللہ نماز کورس کی نیت پکی انشاءاللہ. مدنی قافلے میں سفر نہیں کرنا، مدنی قافلے میں بھی انشاءاللہ سفر ہر ماہ جاری رہے گا انشاءاللہ سب 3 دن. اچھا وہ ہے آپ کا جاری انشاءاللہ، اب جاری رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. تو آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا سکتے ہیں، تو لازم ہے انشاءاللہ سب. یہ نیت کر لیں انشاءاللہ، پکی نیت انشاءاللہ. بتائیے نام. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان. نام بتانا ہے نا، رشتہ یہ تو. حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب پہنچ گئے. ہمارے قاری صاحب کو جو ہے وہ مدنی باکس بغدادی باکس تحفے میں دیا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے، اور جو مجلس سے خیر اور مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں اور جو کوئی اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں ان سب کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید انہیں کو پہنچا. جملہ انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین محدثین مفسرین تمام بزرگان دین کل مؤمنات مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و سینان کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم امام ابو یوسف غریب نواز امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم صاحب تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً جنہوں نے 7 دن کے نماز کورس کی نیتیں کی آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب الاولیاء ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم کو نیک بنا دے پکا نمازی بنا دے نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما رقت قلبی عطا فرما سوز و گداز عطا فرما. الہ العالمین صحابہ و اولیاء و اہل بیت کی محبت نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں بار بار حج نصیب فرما بار بار بار بار بار بار بار میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. اے اللہ ہمارے بیمار اچھے کر دے ہمارے قرض دار ہمارے قرض سے سبک دوش ہوں. الہ العالمین جن کے قرضے پھنسے ہوئے ان کے حقوق مل جائیں. اے اللہ جو جھوٹے کیس میں پھنسے ہیں نکل آئے جو مظلوم قیدی ہیں رہا ہو جائیں گھریلو ناچاکیاں دور ہوں گھر امن کے گیوارے بنے ہم کو دین کا جذبہ ملے دین کی خدمت کا شوق ہو قرآن کریم پڑھنے کا جذبہ ملے قرآن کریم سیکھنے کا جذبہ ملے سکھانے کا جذبہ ملے ہمارے اخلاق درست ہو جائیں جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی بد نگاہی اور طرح طرح کے گناہوں سے ہماری جان چھوٹی رہے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب مدینے کا غم عطا یا رب ہو میٹھے میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب پائے حسین فاطمہ علی حیدر پائے حسین حسن فاطمہ علی حیدر آج تو مرکز الاولیاء کے بھی اسلام میں موجود ہیں اور بھی دوسرے شہروں سے بھی الحمدللہ زمزم نگر سے بھی کچھ اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں تو خصوصی مدنی مذاکرے میں واپا پھر یہ سب شریک ہو جائیں سحری بھی کرنا چاہیں روزہ بھی رکھنا چاہیں سبحان اللہ تو روزہ رکھیں گے یہ موسم تو ماشاءاللہ اگر ہاتھ اٹھا کر اظہار کریں جو کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں نہیں ہلائیں نہیں جن کو روزہ رکھنا ہے صرف وہ ہاتھ اٹھائیں سحری روزہ رکھے اسی کی سحری کی نیت سحری کی اجازت ہوگی باقی اجازت نہیں ہے ماشاءاللہ ہے جی تعداد ہاتھ تو اٹھی ہوئی ہے جی جی اب یہ ہاتھ اٹھا ہے تو ان کو نیند اللہ کرے نہ گھیرے پتہ ادھر ادھر کونے کھا جائے سو گئے تو کھو گئے بس یہ خصوصی مدنی مذاکرے میں آ جائیں گے نا تو انشاءاللہ گے ابھی تو وہ ہے نا آپ کی مدنی مہک جی جی ان کے ساتھ ہی تو مدنی مہک ہے سبحان آج یہ اصل میں وہاں سے نہیں ہو سکے گا اچھا لیکن یہ کہ بہرحال کوشش ہے کہ ان تک کوئی آواز وغیرہ پہنچ جائے نہیں یہ اسکرین پہنچ رہی ہے وہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ مدنی مذاکرے کے مدنی مہک کو یہ اسکرین پر دیکھیں گے کچھ وہ ہمارے کیبلنگ کے کچھ ایشوز تھے جی جی جس کی وجہ سے پھر ہم یہیں سے کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہ تب تک نیچے پہنچتے رہیں گے اور پھر ان کے پاس حاضر ہے انشاءاللہ نگران شورا بھی انشاءاللہ اس سلسلے کے بعد جو ہے وہ ان اسلام بھائی کچھ دیر کے بعد کچھ دیر میں انشاءاللہ اور سلسلے میں بھی نگران شورا ہوں گے جی جی انشاءاللہ اور یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ کر لیں کہ ابھی صلاۃ السلام کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ یہ بھی براہ راست آپ دیکھ سکیں گے آپ اپنے سوالات اپنے تاثرات بھی اس سلسلے میں شامل کر سکیں گے خیر البشر پر لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام لاکھوں درود لاکھوں سلام جنوں ملائک تیرے غلام سب سے سوا تیرا مقام خدا میرے آقا کو شاد رکھ، ہر قدم پر خدا کی ہمت بڑھا ہر قدم پر خدا کی ہمت بڑھا ہر قدم پر خدا کی ہمت بڑھا ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے پاوے لکھا کروڑا دبیر ہوئے پاوے لکھا کروڑا دبیر ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم ہوئے جیڑا رستا بلیاں نبیاں دا جیڑا رستا بلیاں نبیاں دا رستا میرے مرشد دا رستا میرے مرشد دا اس رستے پہ ساڈا بھی سر ہوئے اس رستے پہ ساڈا بھی سر ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے فیضانِ